NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In een dorp in Polen zijn twee doden gevallen toen daar twee kruisraketten neerkwamen, melden Poolse media. De Poolse premier Morawiecki heeft met spoed de Nationale Veiligheidsraad bijeengeroepen. Correspondent Charlotte Waiers, wat is er tot nu toe bekend? Nou, er is nog veel onduidelijk. Wat duidelijk is in elk geval is dat de Poolse premier Morawiecki de Nationale Veiligheidsraad bijeen heeft geroepen, want dat zegt zijn woordvoerder op Twitter. Maar waarom, dat wordt daar niet bij vermeld. Ja, en verder zijn we dus afhankelijk van mediaberichten. En daar wordt gespeculeerd dat het kan gaan om Russische kruisraketten die waarschijnlijk voor Oekraïne waren bedoeld, maar ja, neer zouden zijn gekomen in een klein dorp in Polen, net over de grens. Ook niet zo ver van de Oekraïnse stad Lviv. En daar wordt gemeld dat er twee doden bij zijn gevallen. Maar ja, dat is dus allemaal nog niet bevestigd. We weten natuurlijk dat er vandaag tientallen raketten vanuit Rusland op Oekraïne zijn afgevuurd. Ja, dat zou dan, het zou dan kunnen zijn afgezwaaid naar Polen. Maar ja, je moet erg oppassen met speculeren. Maar het gaat wel om een hele gevoelige situatie. Want Polen is natuurlijk lid van de EU en lid van de NAVO. En dat betekent dat de andere lidstaten of bondgenoten daar ook iets mee moeten. Ja, want als Polen daarom vraagt, kan Polen hulp krijgen van het bondgenootschap? Ja, het is nog even de vraag wat er dan precies in gang gezet wordt. Want dat is niet helemaal letter voor letter uitgeschreven. Maar inderdaad, er zijn regels binnen de NAVO dat een aanval op één een aanval op alle is. En dat een lid van de NAVO dus dan hulp kan inroepen van andere bondgenoten. Om het land te verdedigen. Maar wat dat precies zou betekenen, dat is nog onduidelijk. En het is dus ook nog niet bevestigd dat het inderdaad om Russische raketten gaan die hier in Polen zijn neergekomen. Oké, Charlotte Waiers, dankjewel. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat voorzitter Bergkamp aanblijft. Ook kan ze doorgaan met het onderzoek naar klachten over haar voorganger Ariep. Oppositiepartij PVV vroeg een debat aan om aan te sturen op het aftreden van Bergkamp, maar geen enkele andere partij bleek daarvoor te voelen. En binnen 6 weken moet het kabinet komen met een plan voor natuurcompensatie op de Tweede Maasvlakte. Natuurorganisaties hadden daarover een rechtszaak aangespannen en zijn in het gelijk gesteld. De Tweede Maasvlakte werd tussen 2008 en 2013 aangelegd als uitbreiding van de Rotterdamse haven, gedeeltelijk in Europees beschermd natuurgebied. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. 8:58. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met zometeen meer over het nieuws dat er twee Russische raketten in Polen zijn beland. En over een voetbal live Nederland tegen Denemarken bij de vrouwen. De mannen van Rundfunk zijn er. Ze werken aan een nieuwe tv-serie. Dat hoort u na 9 als we het ook gaan hebben over Alfred Hitchcock die 100 jaar geleden doorbrak. Dat en meer. We zijn er tot 11:00. Maar eerst, u hoorde het net al in het NOS-journaal, die Russische raketten die zijn neergekomen in Polen. Polen is NAVO-grondgebied, dus wat gaat de NAVO hiermee doen? Aan de lijn is luitenant-generaal Jan Broeks. Hij was tot 2019 directeur-generaal van de militaire staf van de NAVO. En dus luitenant-generaal buitendienst inmiddels. Meneer Broeks, goedenavond. Toen u dit nieuws hoorde, wat schoot er bij u het eerst naar binnen in gedachten? In eerste instantie dacht ik direct aan, laten we het hoofd koel houden. En even kijken wat de feiten zijn waar we mee geconfronteerd zijn. Want je ziet dat direct aan alle kanten allerlei speculaties eronder doen. Ja, en dat moeten we dus niet doen, hoor ik u eigenlijk zeggen? Absoluut niet, want er zijn... Ik zit juist naar het Pentagon, naar de persconferentie te kijken daar van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Mm-hmm. En die geven ook aan dat zij nog niet kunnen bevestigen dat het raketten zijn. Eén. En twee, als het projectielen zouden zijn, of ze afkomstig zouden zijn uit Rusland, uit Belarus of een afzwaaien van Oekraïnse... luchtverdediging. Ja, maar in dit soort situaties gaat het inderdaad al snel alle kanten op. Want wij lazen net ook al op sociale media berichten dat het ook een raket zou kunnen zijn die is onderschept door Oekraïne. Dus wel een Russische raket, maar die uit de lucht geschoten is en dat delen daarvan weer terecht zijn gekomen op Pools grondgebied. Maakt het eigenlijk verschil hoe dit is ontstaan? En zo ja, wat dan? Nou, ik denk dat het verschil maakt. Want allereerst is verificatie, en dat suggereert u ook al, is belangrijk dat we de feiten hebben. Twee, de bewijslast, als het een afzwaaien zou zijn en als het Russisch zou zijn, ligt bij Rusland. Dus wat er nu eerst zal gebeuren, is dat er met de Russen geverifieerd wordt van wat is er aan de hand. Mm-hmm. Want als je hier direct op zou reageren, dan gaan we op basis van zo'n incident, waarbij het betreuren is dat het op dit moment, zoals het lijkt, twee doden te betreuren valt, dat we direct in een vergeldingsslag zouden komen vanuit de NAVO. En dat is zeker niet de bedoeling. Ik denk dat we dus heel bewust even de feiten op een rijtje moeten zetten. En ik verwacht ook niet dat we dan, stel dat het een Russisch projectiel zou zijn, dat er direct vergelding vanuit Rusland plaatsvindt. Ik denk dat er dan eerst vanuit de NAVO plaatsvindt. Ja. Ik denk dat er dan eerst op NAVO-niveau door Polen een artikel 4 consultatie in het wordt geroepen. En dat betekent? En artikel 4 is het artikel uit het NAVO-verdrag. Dat geeft aan dat als landen zich aangetast voelen in hun veiligheid of de integriteit van hun grondgebied, dat ze dan met bondgenoten gaan overleggen wat hun vervolgacties zouden zijn. Ja, ja. Hoe gaat het nu achter de schermen? Want u zegt van ja, even contact opnemen met Rusland om te horen wat hun verklaring is. Wie belt er dan met wie? Ik weet niet welke lijnen er op dit moment volledig open zijn, maar ik verwacht dat er zeker lijnen open zijn vanuit de Verenigde Staten met Rusland op het hoogste militaire niveau. Het zou me niet verbazen als ook de Polen hun lijntjes open hebben met Moskou. Maar in eerste instantie denk ik dat we moeten denken aan militair tot militair contact. Want dat vroeg ik me ook af. Kun je zien waar vandaan die raket is gelanceerd? Is dat ergens terug te vinden op een radarsysteem of zoiets dergelijks? Of gaat dat niet? Ik denk dat als op dat moment de radarsystemen in de juiste richting stonden, en dat kan ook met satellieten, dan denk ik dat ze in staat zouden zijn, als het een projectiel is, wat als een raket is, dan zijn ze in staat om de baan terug te traceren door het platweg gesproken het filmpje terug te draaien. Ja. En dan te kijken waar het vandaan komt. We weten nog weinig. Er is ook nog weinig bevestigd. Dat noemde u net al. Het doel dat is getroffen is een boerderij. Wat is uw inschatting? Lijkt dit dan per ongeluk te zijn gebeurd of opzet? Ik persoonlijk ga op dit moment nog steeds uit van een afzwaaien, zoals wij dat noemen. Dus per ongeluk. Ja. En zou het kunnen zijn dat Rusland dat op enige manier, mochten zij hier achter zitten, toe gaat geven? Of lijkt dat onwaarschijnlijk? Ik denk dat zij er op dit moment het meeste bij gediend zouden zijn, als het een afspraak is, om dat gewoon eerlijk toe te geven. En ik zou me ook niet verbazen als politiek en hoog militair wordt toegegeven dat het een afzwaaier is, en dat zij dan ook tegelijkertijd zullen zeggen dat ze maatregelen zullen nemen in de militaire lijn om de schuldigen daarvoor aan te pakken. Ja. Daarmee kruip je dus de verantwoordelijkheid weg uit Moskou, maar naar het gevechtsveld toe. Wat denkt u, mocht dit inderdaad om een afzwaaier gaan en artikel 5 treedt niet in werking, maar dan gaat het dus om dat artikel 4 wat u net al uitlegde, overleg binnen de NAVO-landen. Denkt u dat dat voor meer steun van Oekraïne zou kunnen leiden? Dat denk ik wel. Ik denk dat daar waar veel discussie was in de afgelopen weken, zeg maar, of Oekraïne nog zwaardere wapens zouden moeten geven, met name gericht op luchtverdediging, denk ik dat als dit daadwerkelijk zo'n afzwaaier zou zijn vanuit Rusland, dat daarmee de casus voor Oekraïne en ook voor de Baltische Staten en Polen, die daar al langer om roepen, dat Oekraïne op die manier geholpen moet worden, dat die casus sterker wordt in de consultaties morgen. En toevalligerwijs, en het was al gepland, moet ik erbij zeggen, vindt morgen een ontmoeting plaats, een virtuele bijeenkomst van de Ukraine Defense Contact Group, onder leiding van de Amerikanen. En dat is die groep die steeds onderling als landen met elkaar hebben afgestemd welke wapensystemen ze aan Oekraïne leveren. Nogmaals, die meeting was gepland, maar dit zal dan morgen ongetwijfeld aan de orde komen. En mijn inschatting is dus dat die roep om zwaardere wapensystemen hierdoor sterker wordt. Ja. En dat die ook meer kansrijk wordt. Ja. Goed, u zei al, u zit naar een persconferentie van het Pentagon te kijken. Wellicht kunnen wij u later op deze avond, mocht er dan meer nieuws zijn, nog een keer even consulteren als u dat goed vindt. Luitenant-generaal buitendienst Jan Broeks, dank u vriendelijk. Intussen wordt er gevoetbald. De Oranjevrouwen oefenen voor het WK dat over 8 maanden start. Nederland, Denemarken en Krijn Schuitenmaker volgt de wedstrijd. Krijn, hoe is het? Ja, het staat 1-0. Nederland speelt wederom, zoals het de afgelopen wedstrijd al gebeurde, onder Andries Jonker in een 3-5-2 formatie. Dat betekent 3 verdedigers met 2 wingbacks en dan 3 speelsters echt op het middenveld. En vervolgens 2 speelsters voorin. Opnieuw dus vanavond tegen Denemarken, de nummer 18 van de wereld. Het staat 1-0. Daar eerst even mee beginnen. Een doelpunt van Dominic Jansen. Het begon allemaal met een vrije trap van Sherida Spitsen. Werd nog even geschampt door het hoofd van Lieke Martens. Maar per ongeluk meer of meer op de knie van Dominic Jansen, speelster van Wolfsburg. En met die knieën zetten ze wel Nederland op een 1-0 voorsprong. En dat was eigenlijk het einde van een fase waarin Nederland het best moeilijk had. Want Nederland kreeg niet heel veel mogelijkheden, creëerde niet heel veel. Het was lastig om de aanvalsters te vinden. En als we het over aanvalsters hebben, dan kunnen we meteen melden dat Lieke Martens weer speelt. Het was de bedoeling al dat ze een helftje zou meedoen. Ze meldde zich in het trainingskamp van Oranje. Gisteren was er al bij die uitzwaaiwedstrijd, of die uitzwaaitraining van de Oranje mannen. En vandaag was het al de bedoeling dat ze een helftje zou spelen. En dat lijkt ook te gaan lukken, want er is nog 5 minuten te gaan tot aan de rust. Martens die dus de bal eventjes met het hoofd licht beroerde. Daarna die knie van Dominic Jansen, de 1-0. Daarna nog wel wat mogelijkheden. Onder meer van Sherida Spitsen, die een vrije trap vanaf een meter of 18 op het Deense doel schoot. En die schoot hem snoeihard op de lat. Was bijna de 2-0 voor Nederland. En Sherida Spitsen, dat is ook onderdeel van het experiment van vandaag van Andries Jonker, speelt in de verdediging. Dus die 3 vrouwen achter in de verdediging. Spitsen van de Gracht en Dominic Jansen. Met de wingbacks aan de linkerkant Kaspar Rij en Wilps. En dat betekent dus dat dit voor het eerst is dat Sherida Spitsen in haar 211e interland in de verdediging speelt. Ze heeft het al vaker gedaan bij Ajax. Maar nu kan ze zich wat minder bemoeien met de opbouw. Sherida Spitsen heeft natuurlijk een geweldige paas en een geweldige traptechniek. En daar hoopt Jonker natuurlijk ook gebruik van te maken. Maar nu over een wat grotere afstand. Om bijvoorbeeld Lynette Berendstein en Lieke Martens te bereiken. De Deense vrouwen in dezelfde situatie als Nederland. Ook zij bereiden zich voor op het wereldkampioenschap. Speelden 4 dagen geleden tegen Zwitserland. Werd met 2-1 gewonnen dat duel. Maar Denemarken moet het doen zonder Nadia Nadim, een van de sterren. Zij revalideert nog. En ook Pernille Harder is geblesseerd geraakt afgelopen vrijdag. En dus is dat toch wel de topspeelster van Denemarken. Is er niet bij. Katrien Veje ook al geblesseerd geraakt op het trainingskamp van Denemarken. Kortom, die Deense ploeg mist nogal wat speelsters. Nederland heeft 1 keer gescoord. Nog 3 minuten te gaan. Ja, en sinds de treffer van Oranje in de 26e minuut is Nederland toch wel de betere ploeg in Zwolle tegen Denemarken. Het staat voorlopig nog 1-0 met dus de aanvoerster Sherida Spitsen in de verdediging achterin bij Oranje. Het aantal natuurbranden zal de komende jaren toenemen. Dat klinkt misschien als een gek bericht in november, maar Brandweer Nederland maakt zich zorgen om de steeds langere en drogere periodes die we hebben in ons land. Volgens brandweercommandant Anton Slofstra is het daarom hoog tijd om actie te ondernemen. We hebben meneer Slofstra aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Als we terugkijken naar het afgelopen jaar, hoeveel natuurbranden hebben we dan gehad in Nederland? Ja, we hebben ongeveer 750 natuurbranden gehad in Nederland. En het aantal is niet alleen maatgevend. Het gaat ook over de impact die de natuurbranden hebben. Hè. Zo kan een kleine natuurbrand misschien heel veel gevolgen hebben. En een grotere misschien wat minder. Dus het aantal is niet het enige wat voor ons telt. En wat kunt u zeggen over de impact van die branden dit jaar? De impact, we hebben een paar grote branden gehad. Maar we hebben bijvoorbeeld ook warmbranden gehad die verkeersopstoppingen veroorzaakt heeft. Maar we hebben ook wel branden gehad waardoor mogelijke woningen of instellingen geëvacueerd moesten worden vanwege de rookontwikkeling. Ja, normaal gesproken woeden dit soort branden tussen maart en half augustus. Maar dat is veranderd, hè? Van wanneer tot wanneer loopt dat seizoen nu? Ja, dat seizoen dat loopt wel wat langer inmiddels. Hè. Je hebt ook gezien dat het toch wel langer droog is. En dan is het ook langer brandbaar in de natuur. In het voorjaar is het misschien tegen de verwachting in ook behoorlijk brandbaar, omdat dan de sapstromen nog niet tot stand gekomen zijn. Dus van maart tot oktober hebben we toch echt wel risico. En nu zegt u als Brandweer Nederland dat natuurbrandbeheersing op de agenda moet worden gezet van ministers, ministeries, waterschappen en gemeenten. Wat moet er concreet gebeuren wat u betreft? Ja, als brandweer zijn we natuurlijk vooral nu op dit moment belast met het blussen van branden. Maar wij zouden eigenlijk veel meer, wat wij dan noemen, aan de voorkant van de veiligheidsketen willen komen, aan het voorkomen van branden. En ook zorgen dat al je een keer uitgebroken branden, dat die ook klein blijven. En dan moet je toch gaan denken dat je maatregelen moet gaan nemen in het landschap. De soort vegetatie, de soort beplanting die je erg toestaat. Welke gebouwen je in de omgeving van welke natuur je toestaat, welke infrastructuur je toestaat in de natuur. Dan zul je echt plannen ook moeten gaan maken om het beheersbaar te houden voor de toekomst. Kunt u het nog aan eigenlijk op dit moment, dat aantal branden en dus ook de grootte daarvan? Nou, tot nu toe is dat gelukt, maar we hebben wel risico. We hebben nou bijvoorbeeld in landen waar je niet zou verwachten, in Duitsland, bij Berlijn, maar in omgeving Londen zijn vorig jaar heftige branden geweest. Periodes waar je het niet zou verwachten. Maar de Londense brandweer bijvoorbeeld zegt dat ze de drukste dag gehad hebben sinds de Tweede Wereldoorlog vanwege de enorme natuurbranden en ook huizen die daarbij verloren gegaan zijn. En het is niet ondenkbaar dat dat bij ons ook gaat gebeuren. Nu geeft u dus een waarschuwing af voor die partijen die ik net al noemde. Maar u zegt ook bij de brandweer zelf moet het hoger op de agenda staan. Ja, dat klopt. Wij zullen zelf ook beter voorbereid moeten gaan zijn op periodes van langdurige natuurbranden. En het bijzondere van natuurbrand is natuurlijk dat de kans dat het gelijktijdig optreedt in meer plaatsen in Nederland is natuurlijk zeer reëel. En dat je dan ook nog het langer moet volhouden, dus dagen achter elkaar. Ja, daar zullen we onze organisatie op moeten gaan inrichten. En dat is nog niet het geval, zegt u? Nou, we zijn nu vooral heel erg goed om klein te houden. Dat hebben we ook gezien, hè? 750 natuurbranden. Ze zijn eigenlijk allemaal toch wel klein gebleven. Daar zit ook onze kwaliteit. Maar mochten ze onbeheersbaar gaan worden, dan zullen we echt onze slagkracht moeten vergroten om daar toch te kunnen optreden. Goed, die waarschuwing is bij deze afgegeven dus. U zegt het moet hoger op de agenda. Klinkt ook alsof het dus nog even duurt voordat we daar dan met z'n allen goed op voorbereid zijn. Hoe ziet u het volgende jaar tegemoet? Dit zijn natuurlijk zaken die een langere tijd kosten. We trekken nu aan de bel, maar we realiseren ons dat je hier gewoon meerdere jaren nodig hebt om dit tot een hoger niveau te brengen. En het is niet zo dat ik nu denk dat het allemaal dramatisch is, maar we zullen wel maatregelen moeten gaan treffen om de komende decennia weer gesteld te staan. Goed. Dank voor dit gesprek, brandweercommandant Anton Slofstra. Goed, gaan we even kijken bij Krijn Schuitenmaker. Zo te horen, rust bij de vrouwenvoetbalwedstrijd tussen Nederland en Denemarken. Ja, klopt. 1-0 is de stand bij rust. Dominique Janssen maakte de enige treffer. En dan is de vraag, wat gaat er in de tweede helft gebeuren? Kan Lieke Martens inderdaad nog een helftje spelen? Of blijft het toch bij die ene helft die Andries Jonker al verwachtte? Dan heeft Nederland natuurlijk nog een aantal speelsters die in de Nederlandse Eredivisie veel doelpunten maakten. Fena Kalma bijvoorbeeld, ze zit op de bank in de eerste helft. En Romee Leuchter, ook zij maakte er 9 in tot dusver de wedstrijden die gespeeld zijn in de Eredivisie. Voor vrouwen net zoveel als Kalma. Die heeft Andries Jonker nog keurig achter de hand. Ja, en wat gaat er bijvoorbeeld op het middenveld gebeuren? Gaat hij daar posities wijzigen? Groene kwam nog niet echt heel erg in het spel voor. Van der Donk heeft wel een paar kansjes gecreëerd. Van der Donk die het uitstekend deed, met name in het eerste kwart van de wedstrijd. Dus wijzigingen genoeg, opties om te wijzigen genoeg voor Andries Jonker in een intensieve periode. Want dat begon eigenlijk al in oktober, hè, wedstrijden van het Nederlandse team waarin Jonker aan de speelwijze van Nederland is gaan sleutelen op weg naar het wereldkampioenschap. En moet nu tot een climax gaan komen. Afgelopen vrijdag werd er met 4-0 gewonnen van Costa Rica. Met een iets ander elftal. Vandaag staat trouwens in het doel Daphne van Domselaar. De vrouw die het op het Europees kampioenschap zo goed deed. Straks dus misschien wel een iets ander Nederlands elftal tegen Denemarken. Voorlopig staat Nederland op een 1-0 voorsprong. En is er eigenlijk maar één kansje geweest voor Denemarken. Vangstgaard in de slotfase van het duel. Maar daar werd van Domselaar niet koud of warm van. 1-0 is de stand bij rust. Some people just don't realize that, you know, when it's real, you know, it don't go bad. It just gets better. See, they're trying to tell me I It Gets Better, Ryan Shaw in Langs de Lijn en Omstreek. Ja, dus 8:08. Een opmerkelijke WK-commercial van het biermerk Bavaria. Vandaag werd hij uitgebracht op YouTube. En hij is anders dan alle anderen. Dat zit hem niet alleen in de lengte, want hij duurt bijna 4 minuten. Maar ook in de toon van de reclame. We gaan erover praten met retaildeskundige Paul Moers. Goedenavond. Goedenavond. U heeft hem ook gezien, neem ik aan. Wij ook. Wat was uw eerste reactie? Nou ja, ik vond het eigenlijk briljant gedaan. Want hier is een bedrijf wat gewoon keihard kritiek op Qatar durft te uiten. En ze gebruiken zelfs het woord grove overtreding. Dit is wel heel knap. Kijk, ze lopen niet van de ellende weg, maar ze gaan het gewoon bespreken. Dus in die zin is dat echt heel verschillend van andere commercials die we gezien hebben. Ja, even beschrijven. Het is in een musical vorm. Ze zitten zogenaamd op een podium, maar met publiek. Precies. Met publiek. Sinterklaas komt de kerstman tegen en dan gaan ze het over Qatar hebben. En ja, wat moeten we nou? Ja. En iedereen twijfelt en die twijfel wordt ook uitgesproken. Ja. En dan gaan ze flink tegen elkaar over in discussie. Ja, oranje kijken of wegkijken, dat is het motto. Ja, dat is heel mooi, hè? Dat wegkijken, dat is het centrale thema. En je ziet eigenlijk Bavaria, dat is een bedrijf, dat kun je eigenlijk rustig de nacht onder de biermerken noemen. Dus de nacht die jou een spiegel voorhoudt. En dat is eigenlijk wat Bavaria hier doet, hè? Dus niet weglopen, maar openlijk bespreken van wat is nou het probleem en waarom twijfelen we met z'n allen. En jongens, of jullie nou kijken of niet kijken, dat moet je allemaal zelf weten. Maar wij met elkaar proberen een stukje verbinding te zoeken. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi en gedurfd gedaan. Ja, mochten de mensen het niet gezien hebben en denken, wat hebben ze nou eigenlijk over? Even een klein fragmentje. Het zijn hele tijden, lieve jongen. Er is twijfel bij ons beiden, oranje kijken of vermijden. Iedereen voelt zich aangevallen. Wie ik? Uitschietende verdediging. Maar we delen dezelfde mening. Het is een grove overtreding. Zijn ons niet buitenspel dit jaar. Wij staan liever naast. Ja, daar hebben we een klein beetje een idee. Ik vroeg me wel af, het kan ook een beetje doorgeschoten zijn natuurlijk, met misschien wel de achterliggende gedachte om de veilige middenweg te kiezen. Ja, nou ja, dit is niet zozeer de middenweg kiezen. Dit is echt een standpunt wel innemen. Hè? Dat je dus die kritiek openlijk durft te uiten als internationaal biermerk. Ja, en zij durven dat, want zij zijn natuurlijk een familiebedrijf. Als je dat vergelijkt met Albert Heijn, die denkt, ja, wij hebben aandeelhouders. Die kunnen wel eens heel lastig worden als we politiek gaan bedrijven. En Bavaria denkt, joh, daar hebben wij niks mee te maken. We zijn een familiebedrijf, wij doen dat gewoon. Wij durven dat gewoon. Ja. En ja, Bavaria kennen we natuurlijk van allerlei maffe dingen. Hè? Iedereen herinnert zich nog de Bavaria-jurkjes in Zuid-Afrika in 2010. Waarbij die meiden gearresteerd werden. Nou, toevallig is dat de vereniging van mijn dochter, Langs in Amsterdam. Toen ze eenmaal vrij waren, dan zie je ook die hele directie meteen daar in de vereniging komen hossen en feest vieren. Ja, dat is typisch dan toch wel weer Bavaria, hè, ja, die dat op die manier dan oplost. Een heel andere toon dan Jumbo, hè, met die feestvierende horsende bouwvakkers die van de zender is gehaald, van de zenders. Ja, dat was echt natuurlijk de misser van het jaar. Dat was zo ongelukkig, onvoorstelbaar dat dit heeft kunnen gebeuren. Maar ja, het is gebeurd en ze hebben de consequentie genomen. Meteen de commercial van de televisie afgehaald en gewoon de hele actie stilgelegd. En ik denk dat dat te waarderen valt van Jumbo. U vindt het een gedurfde actie dus van Bavaria. Wat kunnen ze hiermee bereiken? Nou ja, Bavaria laat gewoon zien dat ze een eigen mening hebben, dat zij dus ook standpunten durven in te nemen. Dat is echt voor een merk buitengewoon zeldzaam. Want merken blijven het liefst heel ver van politiek af. Maar hier hebben ze het toch gedaan. En ik denk dat ze daar toch alweer sympathie mee weten te kweken. Zeker omdat ze zeggen, zoek het vooral zelf uit. Wat jij wil, dat gaat gebeuren. Ja, en wij hebben het er nu over, dus doel bereikt. Doel bereikt, kun je zeggen. Ja, goed gedaan. Ja. Goed, dank u vriendelijk. Voor nu retaildeskundige Paul Moers.

Vanavond en vannacht trekt regen over het land, minimaal rond 9 graden. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droog. Overdag een mix van wolken en zon, hier en daar een bui bij zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ontdek de nieuwe show Love is Crazy. De vonk slaat over tussen de muzikale helden van Holland Barok en entertainer Sven Ratske in een programma rondom love songs en de naderende kerst. Een avond die ontroert en fascineert. Warme barokklanken, begeleid door eigenzinnige verhalen van Ratske. In de theaters van 20 november tot en met 21 december. Love is crazy. Nu 15 maanden gratis voor starters. Love is crazy. Met Holland Barok en entertainer Sven Ratske. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Nieuwe smartphone, oké. SIM-only, databundels, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited, maar... Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Profiteer nu bij mobiel.nl van 100 euro retour na aankoop van de Samsung Galaxy S22. Check onze website voor alle deals. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, dan zijn we weer. Tweede helft van Nederland-Denemarken. Zometeen het oefenduel van de vrouwen. Aangeschoven zijn Yannick van der Velde en Tom van Kalmhout, de mannen van Rundfunk. Ze zijn binnenkort weer op televisie te bewonderen en toeren rond met hun show Todesangstschrei. Een schreeuw die bij de wereldberoemde thrillerregisseur Alfred Hitchcock vaak te horen was. Ja, 100 jaar geleden brak Hitchcock door. En een muziekgezelschap onder leiding van Oliver Parr die gaat hem eren. Gaan we naar Krijn Schuitenmaker, Nederland-Denemarken. Tweede helft net begonnen. Ja, tweede helft inderdaad. 2,5 minuut bezig. En maar één wijziging in de ploeg van Andries Jonker. Denemarken wisselde helemaal niet. Inderdaad is Lieke Martens in de kleedkamer achtergebleven. Dat was wel de verwachting inderdaad dat ze een helftje zou spelen. Hij heeft nog geen last gehad van haar knie. Eerst die vervelende voetblessure op dat Europees kampioenschap. En vervolgens ook last gekregen van haar knie. Is weer op de terugweg. En heeft in ieder geval weer 45 minuten meegepikt in het Nederlands elftal. Jill Baayings is in de ploeg gekomen. Het is haar zesde interland. En Jill Baayings is een speelster van Bayer Leverkusen. Doet het goed in de Duitse competitie. En staat op het middenveld. Dat betekent dat waarschijnlijk Pelova door Andries Jonker wat meer naar voren is gestuurd. Om Linette Berenstein te vergezellen. En die Baayings die zo even in de ploeg kwam. Die leverde de bal net al af voor het doel. Eigenlijk op het randje van het doel en de achterlijn. Want de keepster van Denemarken, Lene Christensen, kon nog net even de vingertop er tegenaan zetten. Dat leverde Nederland wel een hoekschop op aan het begin van de tweede helft. Maar die hoekschop werd vervolgens niet verzilverd. In ieder geval werd het niet gevaarlijk voor doelvrouw Lene Christensen, de keeper van Rosenborg in Noorwegen. Denemarken, de nummer 18 van de wereld. De tegenstander van Nederland in de finale van het Europees kampioenschap in 2017. Trompetgeschal in het stadion. Nou, dat was toen ook. Toen werd het 4-2 voor Nederland. Werd de Europese titel glorieus gewonnen door de Oranje Vrouwen. En er zijn nog 4 speelsters bij van die Deense ploeg. waarvan twee nu binnen de lijnen staan die toen speelden in Nederland. Nou, eens kijken of Nederland net zo'n vuist kan maken als eigenlijk in het laatste kwartier van de eerste helft. Met nu Berenstein die de bal heeft. Kan de bal lastig kwijt aan de linkerkant van het veld bij Kerstin Kasparij. Een van die wingbacks die naar voren was doorgelopen. Maar hier strandt de aanval van Nederland. Het staat 1-0. 1-0 door het doelpunt van Dominique Jansen in de 26e minuut. Tweede helft dus net begonnen. Goed, de mannen van Rondvoek hier dus. Tom van Kamphout en Yannick van der Velde. En componist Oliver Parr, die is hier ook. Oliver, goedenavond. Fijn dat je er bent. Zometeen gaan we met jou praten over Hitchcock. Want je gaat het theater in en je gaat muziek maken bij een stille film. Dat klopt. Blackmail van Hitchcock. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar heb je een boodschap meegekregen van thuis, van je zoon, voor de jongens van Rondvoek? Moet je een selfie maken of iets? Of als dat kan, ja. Mijn telefoon ligt in mijn zak buiten. Oh, maar dat gaan we regelen. Kan ik, ja, kan we dat? Gaan we halen. Hij wordt nu gehaald, de telefoon, begrijp ik. Want ik begrijp dat je zo'n groot fan is van Rundfunk. Dus die is nu jaloers. Die zit nu jaloers aan de radio te luisteren, denk ik. Ja, ik moet, het is een beetje pijnlijk. Ik had niks gehoord en ik had maar mijn zoon gezegd. Ja, ik kom op de radio met Rundfunk. Ik zei, wauw, cool. Ja, je kent ze wel. Dus ja, en ik heb een beetje gekeken op YouTube. En ja. Wat heb je gezien? Ik heb de Duitse leraar gezien. Ja. Het is wel bekend. Het zal eens niet. Nee. En ook, maar ook een soort van voetbalwedstrijd. Dit is ook leuk. Ja. Volgens mij hebben we die ook ergens. Als we er dan toch over hebben. Over die Duitse leraar hebben, ja. Ik heb de toets naar gekeken. En ik heb geweldig nieuws. Jullie hebben allemaal een voldoende. Yes! Behalve jij. Nee, een grapje. Ja, ook. Jij hebt een voldoende. En de rest heeft onvoldoende. Wat? En jij ook. De hele klas heeft een onvoldoende. Allemaal onvoldoende. Ja, en terwijl we hier naar luisteren, gebeuren er best wel wat dingen. Ik zie onze redactie tussen al jouw spullen zoeken, Oliver, naar je telefoon. Dus ga jij al eens even je telefoon pakken voor die selfie. Je mag hem even En ik zie tegelijkertijd Yannick en Tom een beetje om zich heen kijken van, ach, beginnen ze nou weer met dat vraag. Ja, ik deed ze kop er vanzelf aan. Ja, dit kan ik echt niet meer horen. Nee? Nee, ja, kom op. Dit hebben wij denk ik. Ik denk dat wij nog nooit ergens zijn geweest waarbij we niet zijn aangekondigd met dit audiofragment, dan wel videofragment. Wat heel leuk is, want we zijn er ook heel blij mee en trots op. Alleen ik ken het inmiddels wel een beetje. Ja, handen gingen voor de ogen. Dus jullie zijn er klaar mee? Nee, helemaal niet. Maar we hebben inmiddels zo'n gigantische oeuvre opgebouwd. Ja. Dat we ook denken van, jongens, al die andere dingen die we hebben gemaakt. Je bedoelt eigenlijk richting ons, je vindt het een beetje armoedig dat we hiermee zijn. Nee. Het is ook heel leuk. Het is gewoon grappig dat het nog. Het blijft raar bij die scène dat. Soms zijn wij dan weken bezig met een scène maken van grap, verzin of weet ik wat. En dit was echt. Deze scène hebben volgens mij letterlijk in 5 minuutjes geschreven met de laptop op schoot, terwijl we bijna moesten gaan eten. En gewoon zo even snel dit. En het is zo raar dat dit dan het ding is dat we. Lang geleden, het al 7 jaar geleden of zo, nog steeds het ding is waarmee wij altijd worden. Ja, wat wel heel leuk eraan is dat Pierre Bokma eigenlijk ook nog maar alleen aan deze scène herinnert wordt. Ja. Dat de allerbeste acteurs die Nederland ooit gehad heeft. En die arme man wordt nu met ons geassocieerd door dit grapje. Hoe vindt hij dat? Weet jullie dat? Heb je het gevraagd? Volgens mij gemengde gevoelens. Volgens mij vindt hij het leuk, maar wordt hij er ook gek van. Ja. Maar vindt hij het ook leuk? Hebben jullie het geanalyseerd samen? Wat zorgt er nou voor dat dit dus zo miljoenen keren bekeken is en dat dit is wat iedereen roept? Het zou een combinatie van dingen zijn. Ik denk Pierre, die gewoon heel erg geinig is. En het is een vrij duidelijke klassiek komische sketch, denk ik. En ik denk volgens mij wat ook wel speelt is toch het ding dat iedereen altijd stiekem bang was voor de macht van de docent. En dat dit een docent is die macht volledig misbruikt om leerlingen te pesten. En dat je vroeger ook altijd dacht van ja, hij bepaalt, een docent kan gewoon voor jou bepalen. Ik denk dat het een soort diepgewortelde angst is bij iedereen. Dat iedereen toch het moment herkent van dat een docent binnenkomt en gaat vertellen wat voor cijfer je hebt. En je altijd denkt, ja, als hij me een lul vindt, geeft hij misschien gewoon een 1. Nou, dat denk ik. Zullen we er maar gewoon over ophouden? Ja, laten we er even ophouden. Ja, dat gevoel had ik al een beetje, dat we door moesten. Of toch niet? Nee, oké. Nee, doe toch maar wel. Ja, er komt een nieuwe serie aan, 2023. Voorjaar 2023, toch? Dan klopt, komt een nieuwe serie. Ja. En hij is grotendeels af, of bijna af? Of... We zijn hem aan het editen nu. Mm-hmm. Ja. Duco en Roy gaat het heten. Het gaat over twee jongens, die heten Duco en de ander heet Roy. Goeie titel. Ja, ja, goed, hè? Zeker, ja. Ja. Ja. Net zo simpel als de jongens zelf eigenlijk zijn. Het gaat over twee gasten die heel graag beroemd willen worden, maar daar alle talent en tact en inzicht voor missen. Oké. Okay. Maar desalniettemin tegen de klippen op hoopvol het blijven proberen. Ja, ze zijn vooral heel optimistisch over hun eigen talenten en kansen. Ze denken eigenlijk elke keer weer, maar nu gaan we zo gigahard doorbreken. En elke keer mislukt. Heel zelfverzekerd. Ja, heel zelfverzekerd en heel weinig talent. Ik begreep ook dat jullie gastspelers hebben uitgenodigd. Zeker. Je bedoelt mensen die zichzelf spelen? Of gewoon andere acteurs? Ja, nee, gewoon bekende Nederlanders die ook hun eigen rol spelen. Ja, klopt. We hebben een aantal BN'ers die zichzelf spelen in de wereld van roem. Maar mag dat al bekend worden? Nee, gaan we lekker niet zeggen. Nee, dus maar zit Pierre Bokma erin meer? Nee. Ja. Nee. Nee, maar veel beroemdere mensen nog. Nou, laten we dan willekeurig naar Eva Jinek. Wat is dit nou weer? Wat zit jij nu weer te doen? Nee, gewoon. Dat gok ik gewoon. Nou ja, oké. Okay, misschien wel, ja. Misschien wel. Paul de Leeuw misschien? Ah, dit is niet waar. Ja, dit is jammer. Jij hebt van iemand gehoord. Van wie heb je dit gehoord? Heb jij het verteld? Nou ja. Ja. Je bent ook zo'n idioot, hè? Maar volgens mij heb ik toen gezegd, volgens mij mocht ik dit niet zeggen. En, nee, maar ik gok gewoon. Ja, nee. Ja, maar ja, jij ja. hebt het ook niet, ja. Ik heb het gezegd. Ik gok nog meer. Ja, want ik niet. Ja. Goed, gezegd. Ja, ik heb er nog alleen, maar dat ga ik niet zeggen. Nee, ik denk dat je dat niet moet doen. Nee. Oh, sorry. Oh, dat gaan we zo meteen vertellen. Of er nog gescoord is bij het Nederlands elftal. Eerst even naar Kiesja Hekster. Want er zijn twee woorden net al in het NOS-journaal. Waarschijnlijk Russische raketten neergekomen in Polen. Waarbij twee doden zijn gevallen. Polen is NAVO-grondgebied. Premier Morawiecki van Polen heeft met spoed de Nationale Veiligheidsraad bijeengeroepen. En die leden zijn nu op dit moment bijeen. Kiesja, goedenavond. Heeft de NAVO al gereageerd? Nee, de NAVO heeft nog niet gereageerd. Er is ook nog niet bevestigd uiteindelijk dat het echt gaat om Russische raketten die zijn neergekomen in Polen. Inderdaad, de Poolse premier Morawiecki die is daar nu over in overleg met zijn veiligheidsraad. De Amerikanen die zeggen op dit moment dat nog niet te kunnen bevestigen. Dus het is ook afwachten waar de Polen straks mee naar buiten komen. De NAVO heeft dus nog niet officieel gereageerd. We hebben wel van NAVO-bronnen begrepen dat het waarschijnlijk is dat er morgenochtend de ambassadeurs van de NAVO bij elkaar zullen komen om te overleggen over de situatie die nu is ontstaan. Polen is inderdaad niet lid van de NAVO. Als er inderdaad Russische raketten zouden zijn neergekomen in Polen, dan hoeft dat niet onmiddellijk te betekenen dat het NAVO-bondgenootschap ook in actie komt. Dat is in eerste instantie ook aan Polen om hulp van de NAVO in te roepen. Oké, dus daar zal de NAVO op wachten en zij zullen nu nog geen stappen ondernemen? Nee, we horen van de Amerikanen dat zij ook met de Polen in overleg zijn om te kunnen verifiëren wat er nou precies gebeurd is. Amerika de grootste partner in het bondgenootschap bij de NAVO. En het is natuurlijk ook een zaak om niet overhaast te reageren. Dat zolang niet duidelijk is wat er is gebeurd. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen gaan om Oekraïns luchtafweergeschut, Russische raketten uit de lucht hebben geprobeerd te schieten en waar brokstukken daarvan bijvoorbeeld net over de grens in Polen terecht zijn gekomen, dan heb je een hele andere situatie. Dus sowieso zeggen ze hier op het NAVO-hoofdkantoor in Brussel, eerst eens eventjes precies uitzoeken dat we zeker weten wat er is gebeurd. Geen overhaaste reacties. Tegelijkertijd zit iedereen natuurlijk wel boven op het nieuws om te kijken, om vast te stellen wat er is gebeurd en hoe ze zouden kunnen reageren als dat nodig is. Goed, dank voor nu. Kiesja Hekster over dus die waarschijnlijk Russische raketten die zijn neergekomen in Polen. Goed, gaan wij weer even. We hoorden het net al van onze Roentvoet-verslaggever Jannik van der Velde dat Nederland op 2-0 was gekomen. Even een bevestiging halen bij Krijn Schuitmaker. Ja hoor, het klopt. Kijk. Helemaal. Voldoende dus. Nederland op een 2-0 voorsprong tegen Denemarken. Want Lynette Berenstein maakte eigenlijk wel een hele mooie goal. Prachtige aanname. Kappen en dan in de verre hoek schieten. Dus uitstekend de treffer van Lynette Berenstein. En daar kwam ook wel wat emoties bij los. Want ze was er een tijdje niet bij vanwege een blessure. Daarna ontbrak ze een tijdje vanwege privéomstandigheden bij Oranje. Maar nu is ze toch raak. En een lekkere goal ook voor Berenstein. En die opnieuw op weg is naar de goal. Lynette Berenstein krijgt daarna nog een kansje. Maar dan is het Mobajics die de kans krijgt om te schieten. Nou, had Nederland zomaar op een 3-0 voorsprong kunnen staan. In eerste instantie dus 10 minuten na rust. Berenstein met de 2-0. Vervolgens een knappe voorzet van Kaspar Rij, waarbij Berenstein werd bediend. En nu is weer in balbezit Berenstein met die paas naar Bajings, die ook al een keer van afstand heeft geschoten. Dat is zo'n speelster die niet twijfelt als ze even een kansje krijgt. De speelster van Bayer Leverkusen die gewoon dan op doel schiet. Twee pogingen, ze gingen er niet in. Dan is daar opnieuw Nederland met Pelova. Pelova in de 16 heeft nog steeds de bal. Pelova krijgt ze hem ook voor. Gaat ze het zelf proberen? Nou, ze schiet tegen een verdedigster op van Denemarken. Dit loopt goed af voor Denemarken. Het blijft 2-0 voor Oranje. Goed, hier in de studio de jongens van Roenvonk dus. Yannick van der Velde en Tom van Kanthout en componist Oliver Parr. Waar we zo meteen na 9:30 over Hitchcock gaan praten. Ik vroeg me af als componist, ben je dan de hele dag in muziek aan het denken? Dus als je dan zoals vanmiddag naar Roenvonk zit te kijken, denk je dan ook gelijk in muziek? Gaat het zo in je hoofd of gaat het te ver? Ik luister heel veel muziek. En mijn hele werk is ook muziek, dus ja, eigenlijk wel. Dus zit je dan muziek te componeren in je hoofd bij zoiets als Roenvonk? Ik ben altijd de soundtrack aan het luisteren. Wat zit in de achtergrond, ja. Eigenlijk wel. Want, sorry, maar nog een keer. Maar Duitse leraar, sorry. Ik moet niet zeggen. Maar, maar daarachter, zo, ja, je hebt wel interessante muziek onder. Daarachter. Ja, de tweede helft. Ja, ja. Het is wel een beetje eng. Goed dat je dat zegt. Dat was mij helemaal niet opgevallen. Oh, laten we nog een keer luisteren. Ja. Maar zijn jullie daar veel mee bezig met de muziek ook, die jullie gebruiken? Nou, niet. We hebben daar wel gewoon mensen voor die daar heel veel verstand van hebben en die dat goed kunnen. Maar we zitten nu die nieuwe serie te editen. Daar merken we wel hoeveel muziek kan doen in ieder geval. Als je al de iets domste onderlegt wat een beetje een goede sfeer heeft, dan wordt een scène al heel gauw een stuk beter. Iets doms wat een goede sfeer heeft. Wat bedoel je dan? Iets snel uitgekozen. Met, weet ik veel, je moet iets doen over wat over champagne gaat. En je typt champagne in op Spotify. En dan pak je dat eerste nummer. En dan blijkt dat eigenlijk wel goed te passen. Oh. Eigenlijk is jouw werk. Eigenlijk is het heel simpel. Ja. Heb je dat met Hitchcock ook gedaan? Nee, dat niet. Nee. Maar het is interessant, want in het begin van het muziek in film. Ja, het stomme filmen. En er was iemand aan het spelen. En als er geluid kwam in, de eerste was alleen dialoog. En de studio's die dachten, ja, muziek wordt heel irritant. We moeten eigenlijk geen soundtracks hebben. Dat wordt niet populair met het publiek. Ja. Maar natuurlijk was het, het is dan helemaal fout. Want Hitchcock was eerst ook tegen, hè? Maar daar gaan we het zo meteen wel over hebben. Ja. Vanuit die twee versies van die film. Voor jullie is het heel belangrijk, ook in theater trouwens. Muziek, ja, zeker. Dat is wel geinig. Je moet best wel veel royalties betalen als je in het theater bestaande muziek gebruikt. Dus wij gieren, als wij zijn, hebben wij een cd met iets van 80... Royalty-free liedjes. Ja, ja. En die zijn allemaal voor een sfeertje. Dus er staat er zo romantisch 1, romantisch 2, romantisch 3, spannend 1. En wij hebben tot nu toe 2 voorstellingen volgekregen met uit die 80 liedjes kiezen. Werkt als een trein. En klassieke muziek. Componisten die langer dood zijn dan 75 jaar zijn ook gratis. Dus er komt... Verdi doet ook mee bij ons. En welke gebruiken jullie vaker? De romantische of de spannende? Ja, wat hebben wij nu? Hij heeft ook een hele mooie rits van landen. Dus dan heb je zo Hawaii 1 en Hawaii 2. En dan USA is dan met een beetje elektrische gitaar en zo. En dan kan je gewoon ineens luisteren naar en denk je... Hey, dit is precies goed voor 8 seconden een overgangetje in een scène. En het is gratis. Ja. Begrafenismuziek, staat dat er ook op? Vast wel. Hij volgens mij, deze gast heeft alles gemaakt. Maar klassiek is al heel gauw. We hebben allemaal Requiem. Waarom vraag je dat dan? Nou, jullie nieuwe voorstelling die heet Todesangstschrei. Oh ja. En dat is Duits voor doodskreet. Ja, schreeuw van doodsangst. Ja. Ja. Dus het gaat echt over de dood ook. Over doodsangst, ja. Ja. Over doodgaan en over al het ongemak rondom de dood. Daarna, ervoor, de angst. Ja, het is wel echt leuk. Leuk. Ja, het is een, hoe noem je dat? Een knotsgezellige voorstelling over de dood. Ja. De familie, ja. Ja. Maar hoe komen jullie dan bij dat thema? Heeft een van jullie doodsangst? Hebben jullie daar dan als vrienden gesprekken over? Onze eerste voorstelling ging over opgroeien. En dan leek dit ons een logisch gevolg eigenlijk. Na het opgroeien ga je dood. Ja, voelt dat zo voor jullie? Nee, ja, ik zou me wel mogen waarschuwen vroeger dat het echt vanaf je 27ste of zo al aftakelt. Dat vind ik toch echt heftig. We hebben onze piek wel gehad. Ja, maar serieus. Nee, maar een paar jaar geleden kon je mij op ieder willekeurig moment van de dag bellen. Kan je een voetbalwedstrijd spelen? En dan kon ik gewoon altijd, ook al zat ik zelf niet in voetbal, 1,5 uur voetballen. Ik denk dat ik nu bloedhoest als ik gewoon een rondje moet warmlopen, zeg maar. Oh ja. Dat red ik al niet meer. En je wordt grijs, je wordt kaal en alles wordt strammer en alles gaat moeizamer. En als je drinkt heb je langer kater. Alles is toch gewoon een beetje... Klopt allemaal. Ja, toch? Maar zat jij als kind op voetbal? Zeker. Ja, want in jullie eerste voorstelling hebben jullie daar ook een scène over. Oh, zeker, ja. Ja. Papa belde net al. Die zei dat jij zo heerlijk gevoetbald had. Dat jij en je vriendjes nou net verloren hadden, maar dat mama's kleine jongen wel 3 keer heeft gescoord. Wat goed zeg. Ja goed, kijk, je scoort 3 keer, maar je wint niet. Ja goed, nogmaals, of ik ze nou maken of iemand anders. Ik had liever gestaan met de 3 punten en zelf niet gescoord. Denk ik. Nee, en lieverd, moet je horen. Papa die stond met de andere ouders langs de lijn te praten. En die zagen je ook zo goed voetballen. En die zeiden dat je volgend jaar misschien wel naar de F1 mag. Nou, dat zijn jouw woorden. Ik focus me nu volledig op de F6. Kijk, F6 is een jonge ploeg met ambitie. Een ploeg waar veel rek in zit. En ik wil eerst hier een goede serie neerzetten, het linker rijtje halen. En dan zien we aan het eind van het seizoen wel waar of dat het schip strandt, denk ik. Ja, oh, ik zie nu op het eind toch wel een kleine glimlach. Maar jullie luisteren wel serieus naar jullie eigen fragment. Ja, ik doe hem te snel. We hadden maar 1 avond, dat is echt zo. We hadden maar 1 avond dat we mochten opnemen. En toen was ik een beetje zenuwachtig daarvoor. En ik doe me eigenlijk te snel, dus dan zit ik me daarmee aan te storen. Oh, nee, ik zit eigenlijk te luisteren. Ik denk, hé, wat leuk scènetje eigenlijk. Oh ja, het is wel leuk scènetje. En wat hebben we toch nog een hoop nieuw materiaal gemaakt na Roentgen? Ja, na de serie. Ja, na de serie. Horen jullie op welke voetballer ik me heb geïnspireerd? Oeh. Ik dacht op elke voetballer ooit, maar... Nee, ja, jammer. Nou goed, nogmaals wat ik zeg. Kijk, je scoort de 3, maar je wint niet. En, Sneijder? Ja. Hey, okay. Heb je me 1 keer goed? Zeker. Plaat niet rechts. En Sneijder zei altijd, die begon altijd met goed nogmaals wat ik zeg. Je dacht, je hebt nog niks gezegd, vriend. Ja, maar weet je wie nogmaals heeft bedacht? Nou? Dick Advocaat. Oh, echt? Ja, maar nogmaals. Vet. Maar dit is hij. Want nu gaat het over de dood. Nu gaat het over de dood. Oké, dus jullie hebben het gevoel, de aftakeling is ingezet. Je kan niet meer altijd voetballen, zeggen Janiek. Wat merk jij daar dan van? Ik werd altijd al snel dik, maar nu word ik echt sneller dik. En ik hou echt wel van dingen die me dik maken. Dus eten en drinken en dat dan vaak. En veel en op de bank terwijl je PlayStation. Ja. Dus nu moet ik wat vaker hardlopen en gezond eten en zo. En wie kan daar wat aan doen? Nou, ik. Ja. Ah, oh, ik hoor even mijn dat vader hoor. Ja. Oh, maar, ik kom nu met een soort toverspulletje gewoon. Ja. Je hebt ineens iets, een dokter of zo. Je zit dokter bij, je neemt een spuitje, je bent weer jong. Nee, maar corrigeren jullie elkaar? Want jullie kennen elkaar zo lang en zo goed. Bedoel je, in wat? In dit soort dingen, dat je gewoon ziet, nou, je moet wel een beetje... Nee, maar of doe een ander truitje aan. Dat doen we niet. Maar wat we wel te doen is dat we echt in het aflopen... Dus zeg maar, we applaus gehad, we lopen af. En in het aflopen naar de kleedkamer... dan zeggen we meteen alle dingen van de voorstelling... die anders moeten de volgende dag. Je was te dik. Ja, je was te dik. Je moet de volgende dag ook anders. Je was weer nog steeds te dik. Ja, maar het is ook zo, heb ik begrepen, dat... ik ben even kwijt wie van jullie, maar die doet het in het begin eigenlijk. Die is in het begin echt op zijn top. En de andere is aan het einde op zijn top. Wat heb jij nou weer zitten lullen, Tom? Ja. Wat heb je nou weer zitten vertellen? Je zegt hè. Maar misschien, ik denk dat het gaat over dat de voorstelling geopend wordt door Janiek. En dat ik dat heel fijn vind. Misschien nee, dat het gaat over het aanvullen. Even wat jij hebt verteld aan onze redactie. Ik ben wat slordiger. Ik Tom dus. Ja. Janiek is wat preciezer. Ik ben in het begin goed en hij aan het eind. Nou ja. En dan is er dus ook nog een heel groot middenstuk waar we goed doorheen komen. Dat is ongeveer wat ik net zei. Ja, dat is denk ik wel, wel wat ik bedoelde. Ja, ja, ja. Toch wel. Dat ik eigenlijk slordig ben en Janiek preciezer. Mm-hmm. En dat ik misschien in het begin wat meer ideetjes heb en Janiek juist heel goed in de afwerking is. En daarbinnen werken we samen heel veel. Maar als jij precies bent en hij slordig, kan dat ook dan geen irritatie opleveren? Nee, dat werkt juist heel goed samen. Ja? Dat is juist... Ja, dat is juist precies waarom we goed zijn, denk ik. Ja. Tenminste... We zijn van die cirkels die zo overlappen, zo'n heel groot stuk. En een ander stuk niet. Ja. Ik zie Janiek ook wel een beetje kijken, want ik laat Tom niet meer in zijn eentje de voorgesprekken doen met de redactie. Nee, maar ik dacht het begin van de voorstelling of zo. Dat ik, ik snap helemaal niks wat je hebt gezegd. Ja, ja. Maar nee, ik ben het met mensen, zeker. Ja. Janiek, dat lees ik hier ook. Jij had de ambitie eigenlijk om naar Amerika te gaan. Zeker. Waarom? Geen idee, echt als sla je me dood. Ik zou er nu echt nooit van mijn leven heen willen. Maar je bedoelt echt Hollywood als acteur? Ja, daar... helemaal. Dat had ik helemaal in mijn hoofd. Ik had het echt vanaf de brugklas in mijn hoofd van ja, dat is wat ik ga doen. Ik was om mijn 16e bezig met scholen uitzoeken in New York of LA en zo. En ik was bezig met een taalcoach om dan goed Amerikaans te leren. En toen ineens stond ik op zo'n punt om zo'n toelatingsding echt op de bus te doen. Van ja, dan ga ik naar New York. En toen dacht ik, maar ik wil dat niet, ik kan dat helemaal niet. En toen ging ik naar de toneelschool in Amsterdam en toen ontmoette ik Tom. En toen dacht ik heel snel, het is veel leuker om mensen aan het lachen te maken dan om een depressieve, werkloze acteur te worden die barman is in LA. Eigenlijk om het niet te versturen is de beste beslissing van je leven geweest. Ik kan niet meer snappen dat ik dat toen zo... Het was echt een soort van, ja, dat ga ik gewoon doen, weet ik zeker. En ik ben zo blij dat ik dat heel erg niet heb gedaan. Was ook niet gelukt. Toen hebben we Hollywood maar even in de wacht gezet. Ja, nee, maar dat was zo falikant mislukt. En dan was ik nu zo'n gefrustreerde gast geweest. Ja. En nu ben ik best blij. Ja. Want zijn jullie altijd blij in jullie samenwerking? Jullie zijn nu 10 jaar bezig? 10 jaar, ja. Ja. Dat klinkt ontzettend lang, maar dat voelt niet zo. Het is voorbij gevlogen. Ja. Zullen we nog 10 jaar doen? Ja. Maar we zijn wel voornemens om op een dag heel erg gebrouilleerd te raken. En dan een aantal jaar later een comeback te maken. En dan alleen maar voor het geld. Alleen voor het geld. En zo aparte kleedkamers te hebben en boos op elkaar te zijn. Wanneer ongeveer? Ja, misschien wel. Ja, wat we doen? Ik heb het idee dat we nog meer krediet op moeten bouwen. Ja, en dan moet direct, en als direct eruit is bij ons, als mensen echt denken, oh, die gasten, dan moeten we een rel hebben en uit elkaar gaan, zodat het weer vet is als we bij elkaar komen. Ja. Hebben jullie eigenlijk iemand die jullie bijstaat in al dat soort carrièrekeuzes, of doen jullie alles zelf? Carrièrekeuzes? Nee, dat doen we wel zelf. Maar we hebben het geluk dat we houden van dus tv-dingen maken en theaterdingen maken. Dus we kunnen ook op een fijne manier kunnen we dingen afwisselen. Waardoor het allemaal leuk en fris blijft. Hmm. Omdat we vaak aan het eind van een theatertour zoiets hebben. Hey, we willen misschien nu wel weer iets voor tv maken. En na een draaiperiode willen we graag weer theater in. Ja. Wat ik wel goed vind is dat jullie ook jullie gaan ook echt naar je werk. Ik bedoel, je hoort wel heel vaak dat mensen die pakken dan een fles wijn en een beetje kaas. En dan gaan ze zitten en dan gaan ze wel bedenken. Ja. Maar jullie hebben echt werktijd, hè? Jullie gaan echt naar je werk. Ja. Ja. Toch? Ja, echt heel saai, heel strak. Hoe ziet een dag er dan uit? Nou, het is vaak niet extreem lang, omdat als je echt aan het schrijven bent, dan is na een paar uur, als je echt hard aan het nadenken bent en een grap aan het verzinnen bent, staat een paar uur op. Maar meestal is het zo van een uur of 22:30 tot een uur of 3:30, 4:00. En aan het begin zitten we eigenlijk altijd in hotellobby's. Want er komen altijd de hele dag mensen binnen en mensen uit. En dat is heel soort inspirerend. Omdat je dan de hele tijd reuring hebt of zo. En als we gaan schrijven, zitten we gewoon echt heel saai op een kantoor. Gewoon echt het uit te werken. En daarna gaan we naar een repetitieruimte. Net zo braaf 5 dagen per week. En dan op kantoor spelletjes doen met pakband en zo. Zo, dat hebben we vroeger veel gedaan, ja. Moet je even uitleggen hoe dat werkt? Ja, dat was een heel briljant spel. Het heette countertape, maar ik weet de regels niet meer. Maar er hing een soort snoer uit het plafond. En je had in 2 hoeken van de kamer had je een lamp staan met een lampenkap erop. En dan was de bedoeling dat je een rol plakband door het snoer heen gooide. En als de ander hem dan ving, dan moest hij hem proberen zo snel mogelijk in de ene lampenkap te gooien. Maar dan kon die ander ook nog een rol plakband vangen en hem weer in die andere lampenkap gooien voor de dubbele punten. Ja, dat was een countertape. Dat was heet op elkaar aan het counteren. We wilden het eigenlijk internationaal uitbrengen, maar toen verdween dat kantoor. Maar wat is dan het maximaal aantal punten dat je dan zou kunnen halen? Ja, dat is oneindig. Dat is echt wel heel veel. Ja. Echt heel veel. Ja, iets van 600 miljoen. Zo. 1000 triljard. Zo. Ja. Heb je een record? 5 miljoen 1000. Echt. Maar is dat dan in het kader van het traject van het denken, of juist van het even nu even wat anders? Ja, we hebben of hoort dat bij creatieve processen? Ja, ik denk dat de beste dingen ontstaan uit verveling eigenlijk. Want op het moment dat je een beetje stil zit en niks te doen hebt, dan gaat je hoofd ineens los en dan allemaal dingen bedenken. En soms is dat een heel dom spel en soms een briljante scène. maar soms ook tijdens het voetballen, toch? We hebben ook een tijdje badminton rackets in de ruimte gehad waar we repeteerden. Maar we ook heel veel ballen over koppen overal gehouden. Dat soort dingen, ja. Ja. En hoe weet je eigenlijk als je denkt, oh, dat is iets? We er allebei meteen heel erg om moeten lachen. Dan, ja. Maar dat is het soort criterium dat we hebben. Als we met z'n tweeën in één keer dat je het niet tegen kan houden, moet bulderen of zo, dan voel je, hier zit dus blijkbaar iets. Ja. En dan gaan we er gewoon heel lang op door. Ja, en wij hebben, Wij try-outen heel veel. We hebben meestal iets van 25 try-outs voordat we in première gaan. En daarin proberen we ook heel veel uit voor het publiek. En merken we meteen of iets werkt of niet. Dat is eigenlijk mijn favoriete tijd in het proces. En eigenlijk is het allerleukste wat er is dat ik dan tegen Yannick zeg, ja, we moeten deze grap doen. En dat Yannick zegt, ik weet het niet zo goed. Volgens mij werkt het niet. En ik zeg je wel, geloof me. Het werkt absoluut. En dat ik hem dan doe op die avond en dat hij dan niet werkt. Dat is eigenlijk het allerlekkerste gevoel dat er bestaat. Maar zijn je dan naar elkaar? Ja. Ja. Dat is het heerlijkste. Dat is zeg maar de slappe lach hebben achter in de klas. Dat is dat gevoel. Een grap proberen die niet werkt en dan elkaar even snel aankijken en weten, we kunnen nu niet gaan lachen, want dan is magie weg. Dus gewoon doorspelen terwijl je zo'n soort pijn in je buik voelt van, oh, dit ging helemaal mis. En dan weer doorgaan. Dat is het lekkerste wat er is, ja. Dat is echt een soort benzine. Oh, dat kan je toch niet missen? Nee. Toch? Ja. Heerlijk. Ja. Pijn in de buik is weg volgens mij, want de recensies zijn echt super positief. Ja. Allemaal, ik zag heel veel sterren voorbij komen. de mensen die er verstand van hebben, zeggen het. Ja, zeggen met een grote grijp. Er zijn negatieve, maar die hebben er geen verstand van. Nee. Geen negatieve. Nou, geen negatieve. Nee. Het is inmiddels 1:50. NPO Radio 1. Christian Bonenbakker in het NOS Journaal. Rusland ontkent verantwoordelijk te zijn voor de raketten die in Polen terecht zouden zijn gekomen. Berichten daarover zijn volgens Moskou een bewuste provocatie om de situatie te laten escaleren. Poolse media melden dat 2 raketten zijn neergekomen in een grensdorp en dat daarbij 2 doden zijn gevallen. Het zou gaan om verdwaalde Russische raketten. Andere NAVO-landen reageren verontrust. Litouwen en Estland zeggen volledig solidair te zijn met Polen en bereid te zijn elke centimeter van het NAVO-grondgebied te verdedigen. Binnen 6 weken moet het kabinet komen met een plan voor natuurcompensatie op de Tweede Maasvlakte. Natuurorganisaties hadden daarover een rechtszaak aangespannen en zijn in het gelijk gesteld. De Tweede Maasvlakte werd tussen 2008 en 2013 aangelegd als uitbreiding van de Rotterdamse haven, gedeeltelijk in Europees beschermd natuurgebied. En chimpansees kunnen soortgenoten attent maken op iets in de omgeving zonder verder doel. Onderzoekers hebben daarvan 84 voorbeelden vastgelegd, zoals een jonge chimpansee die haar moeder een blad van een boom laat zien. Als moeder niet meteen kijkt, duwt ze het blad onder haar moeders neus. Het is voor het eerst dat zulk menselijk gedrag bij apen is aangetoond. Langs de lijn en omsteken. Todesangst schrei, zo heet de nieuwe voorstelling van Rundfunk. We moeten nog even, 2 dingen nog. 1, waar en wanneer zijn jullie te zien? Door het ganse land en tot eind februari. Kijk. Onze speellijst kan je vinden op www.rundfunk.sexy. Sexy, ja, mooi. S-E-X-Y. Oliver Parr, je telefoon is inmiddels in de studio. Dan lijkt me dit het uitermate beste moment om even die selfie... Moet ik hem maken dan? Dat van jullie? Ja, dan is het geen selfie. Je bent aan het werk, hè? Ja, maar ik... Het zijn ook belangrijke dingen. Ja, dan gaan we wel even naar Krijn. Bij Nederland tegen Denemarken. De 2-0 had je al gemeld. Nog een klein kwartiertje, denk ik, hè? Ja, een kwartiertje nog. Het regent in Zwolle. En Nederland komt eigenlijk tegen Denemarken niet in de problemen. Een paar acties van Daphne van Domselaar. De keeper van Oranje die in deze wedstrijd weer onder de lat staat. In tegenstelling tot de vorige wedstrijd. 4 dagen geleden. Dat was Lise Kop die toen de keeper van Ajax onder de lat stond. En ook aardig van Jonker om haar eens een keer te zien spelen. Nu is daar weer een bal die door Van Domselaar uit de lucht wordt geplukt. Dus geen enkel probleem voor Nederland achterin. 1 keer een klein slippertje waarbij de bal in de korte hoek werd geschoten. Die had ze niet in 1 keer. Maar die bal bleek ook over de achterlijn te zijn gegaan. Waardoor Nederland een hoekschop tegen kreeg. Maar Nederland komt eigenlijk niet in de problemen. Kan ook dat systeem blijven spelen met dat systeem met 3 verdedigers achterin. In oktober werd er nog een wedstrijd tegen Noorwegen gespeeld. Toen Nederland op een 2-0 achterstand kwam. En ook die wedstrijd verloor toen Oranje terugschakelde naar het aloude 4-3-3 systeem. Maar nu blijven ze dus gewoon met z'n 3 achterin staan. Dominique Janssen, Stefanie van der Gracht en Sherida Spitsen. Dat is toch wel een noviteit. Zij achterin. En zo kan Nederland toch nog gebruik maken van haar specialiteit. Namelijk de vrije trappen en de grote van afstand die bijvoorbeeld de voorhoede speelsters in balbezit moeten gaan brengen. En dat pakt in deze wedstrijd best goed uit. Klein kwartiertje nog, kwam een gele kaart aan. En wel een vrije trap wordt er nu gegeven voor Denemarken. Kortom even oppassen geblazen in Zwolle. Als Nederland de boel neerzet, Van Domselaar heeft de zaakjes onder controle. Eens kijken, ja, Denemarken natuurlijk ook gehavend. Nadiem, Veje, Pernille, Harder, ze zijn er allemaal niet bij. Bij Nederland ontbreken natuurlijk ook nog heel wat speelsters. Zo, daar is Van Domselaar, duikt tegen de bal aan. En dan moet Nederland de weg zien te werken. Dat lukt niet helemaal. Ja, Dominique Janssen probeerde het. Maar dan is er toch een kans voor Denemarken. Rieke Sevecke, speelster van Everton. Die dan de mogelijkheid krijgt om de aansluitingstreffer te maken. Dat gebeurt niet. Het blijft dus 2-0. Nederland ook nog zonder Roord en Minima die rust hebben gekregen in deze wedstrijd. Die een tijdje niet bij zijn. Zowel bij hun ploeg niet als bij de nationale ploeg. Maar Nederland blijft op een 2-0 voorsprong staan. Deze kans van Rieke Sevecke ging er dus niet in. Het blijft 2-0 met nog een minuutje of 13 te gaan. Goed, selfie is gemaakt. Oliver Parr heeft hem componist. Zometeen gaan we met jou over Hitchcock praten. Dat gaan we eigenlijk niet doen. Maar je hebt hem al naar je zoon gestuurd, hè? Ja, en ik zag in je gezicht dat hij antwoordde gelijk. Jawel, maar het was de enige 2 minuten van zijn leven. Hij was niet online, dus. Oh. Maar mijn dochter wel. En zij echt cool. Ja, ze super. Dus, ja. Ja, mooi. Het toeval wil ook, want jij gaat muziek maken bij de film Blackmail. De stille film van ga je in het theater doen van Hitchcock. Maar toeval wil dat, Yannick, jij heel veel films van Hitchcock gezien. Klopt. Oh. Ja, maar wat voor liefde? Ik heb een jaar media en cultuur gestudeerd. aan de UvA. Ik weet niet of dat nog bestaat. Jawel, dat bestaat nog, denk ik, die studie. En toen hebben wij echt... Een van de werkboeken was Lessen van Hitchcock. En ik heb toen echt, nou zeker 10 Hitchcock-films of zo gezien. Ik vond dat helemaal fantastisch. In het oude filmmuseum, waar ook vaak nog bij stomme films een pianist dan zat. Ja, die aan het meest dus precies. Nou, dat is precies waar we het zo over hadden. Heel erg fantastisch. Is er nog een film die eruit sprong? Ja, toch wel Psycho. Mm-hmm. Maar ik vond Rear Window, ik kan het niet uitspreken, Rear Window, vond ik ook heel vet. North by Northwest. Ja, ik vond het eigenlijk allemaal vet. Ja, behalve Birds, die vond ik niet vet. Ja, Psycho, The Birds, Vertigo is er ook nog, heb je dat gezien? Ook gezien. Dat zijn toch wel de klassiekers van Alfred Hitchcock. Het is 100 jaar geleden dat hij zijn debuut maakte. En toen dacht Oliver Parr, dus componist, die dacht dat moet gevierd worden. Dat ga ik eens doen. Hij toert nu door het land met een voorstelling waarbij dus blackmail wordt voorzien van live muziek. Het is 100 jaar geleden dat hij zijn eerste film maakte. Dat was een startpunt van een hele bijzondere carrière. Voor de mensen die niet al die films hebben gezien. Wat maakt hem nou zo goed en zo bijzonder? De karakters eigenlijk. Ze zijn heel ingewikkeld. Hij was de eerste die gebruikt, zeg maar, psychologieën in zijn filmen. En misschien is zijn stomme filmen waren een goede opleiding. Maar wat je ziet in Hitchcock's films is dat... Er gebeurt heel veel binnen de characters. En dat is wat interessant is. Het is niet gewoon zo alleen actie. Je ziet mensen zijn, die hebben moralische twijfelen. Die hebben gewone... die doen gewone dingen eigenlijk. Maar dan soms wordt het... ja, hoe noem je dat? Mensen, ja, er is heel veel angst. Er is heel veel claustrofobie. En hij kwam op de juiste tijd ook. Dus 1920 jaren. En dat was de grote depressie. Het zat intussen de twee wereldoorlog, eerste en tweede. En er waren heel veel mensen die waren niet blij. En de filmen, die prikt iets met mensen, denk ik, in het begin. Mm. En later, hij wordt een expert op spanning. En, even ontsnappen uit de omgeving waar je in zat, misschien. Ja. Is dat het? Ik denk het wel. Maar hij was een expert om laten zien wat gebeurt binnen de mensen in de film. Ja, en je zegt die stille films waren misschien wel een hele goede opleiding voor hem, omdat je dan natuurlijk dat alleen maar visueel kan maken door uitdrukkingen. Je hebt geen dialoog, dus alles moet gebeuren wat van de gezicht, van de uitdrukking en van wat gebeurt. Ja. We hebben een paar voorbeelden. En dan moet jij er maar bij vertellen waarom dat zo typisch Hitchcock is en waarom dat zo goed is. Want hij begon dus met die stille films. Later werd hij juist ook bekend om hoe hij die muziek dus toevoegde aan films. Deze muziek uit de douche scène in de film Psycho, die zullen veel mensen denk ik wel herkennen. Ik vind het heet. Ja. Inderdaad, ja. Dit is een vrij heftige serie, of een scène. Waarom is dit zo goed? Dat is Bernard Herrmann. Die heeft de muziek daar geschreven. Componist. En hij heeft ook Vertigo. North by Northwest is een van hem. Nog veel van de Hitchcock-films. Dat was echt het hoogtepunt van Hitchcock. Want het was een soort van de muziek en de film... heeft een soort van synthetisch gehad. En het was echt... het was nooit eigenlijk verbeterd. Het klopte gewoon. Ja, het klopt gewoon. En Hitchcock was eigenlijk... hij heeft af en toe wel zijn edits gedaan. Zijn redactie, de film gesneden om met de muziek te gaan. En niet andersom. Om de muziek met de edits te doen. Ja, dat was, maar alleen met Bernard Herrmann, ja. Want bij deze scène die we dus net hoorden... Op dat geluid wordt iemand vermoord. Ja, wordt precies, er met mes gestoken. Ja. En het verhaal over deze film is dat hij ging naar een andere componist. Mancini, denk ik. Die heeft Pink Panther gedaan. Mm-hmm. En heeft hem voor de soundtrack gevraagd. En heeft zo geprobeerd met een massive orkest te doen. Zo met heel veel lawaai en zo chaos. En Hitchcock vond het niks. Hij zei, ja, maar het is eng. Maar dat werkt niet, gewoon niet. Dus dan ging naar Bernard Herrmann. En het was alleen met 10 violen. En ze hebben alleen één noot gespeeld. En dat was het, ja. En het werkt. Heel simpel. Ja, heel simpel. Ja. Even naar Vertigo. Zullen we even naar Vertigo luisteren? Oh ja. Ook dat is zo'n bekend fragment. Dit is dan wel weer wat grotesker, hè? Ja. En het is een heel andere film. Het is heel veel verwarring. Het is, Vertigo. Eigenlijk is het interessant, in Blackmail heb je heel veel scènes met trappenhuizen. En dat is ook in Vertigo. Dat is de bekende scène waar die ene karakter die wel hoogtevrees heeft. Hij klimt de toren op en hij kijkt naar beneden. Dan zie je alle trappenhuizen. Je hebt precies dezelfde in Blackmail. Het is wel... 30 jaar intussen of zo. Maar ja, het is een soort van... Ja. Maar dit is nu een voorstelling met betrekking tot Blackmail. Vanmiddag in onze voorbereiding dacht ik, nou, eens even kijken wat voor film dat is. En ik zet hem op en tot mijn verbazing begon er op een gegeven ogenblik, na ongeveer een kwartier, begonnen mensen gewoon te praten met elkaar. Ik denk, wat is dit nou? Het zou een stille film zijn. Maar er blijken twee versies te zijn geweest van die film. Ja, dat klopt. Ja. Hitchcock heeft een stomme versie gemaakt. En midden in de productie, hij heeft zeg maar groene licht van de Wardour Studios, dat was de eigenaren van de film. De groen licht om een geluidsversie te maken, want de technologie was net aangekomen uit Amerika. Ik weet niet eigenlijk of Hitchcock heel enthousiast was, want hij was de soort type die wilde iets maken en dan naar de volgende project. Dus hij heeft wel een beetje gefilmd, extra gefilmd. Maar hij heeft een groot probleem gehad. Want die mevrouw Alice, hij is de meisje in de film, de mooie blondine. Je hebt altijd een mooie blondine in Hitchcock's films. Zij kwam uit Czech Republic. Of niet die dag was het niet Czech, het was iets anders, denk ik. Maar zij was perfect voor stomme filmen. Ze was een heel mooie blonde vrouw. Maar als ze moet spreken, was het een ander verhaal. Want niemand kon het verstaan. Heeft heel, heel slechte Engels gehad. Dus er was een andere vrouw die staat net buiten de zicht van de camera en heeft alle haar tekst gesproken voor de microfoon. En zij heeft gewoon haar mond een beetje bewogen. Ja. En dat was haar laatste film in Engels, in Engeland of Amerika. Ze ging terug naar... Ze heeft heel, heel veel in Duits gemaakt, eigenlijk. Ja. Sorry. <ja. laughs> maar goed, die film is eigenlijk voor jou niet zo belangrijk. Want het gaat bij jou om de stomme film, de stomme versie, om maar zo te zeggen. Daar maak je muziek bij. Ja. Live. Het theater. Met hoeveel mensen? Er zitten 7 mensen op het podium. Maar wat ik ben samen met mijn collega Paniotis in James Whale Orkest. En wat wij doen is, wij synchroniseren samples. Dus we hebben een heel orkest van samples. Met live spelers. Met clicktracks en zo. Dus wat je krijgt is een soort van een ervaring van een hele grote orkest. Maar er zijn eigenlijk heel weinig mensen op het podium. Dat is het. Maar het is helemaal gesynchroniseerd met de film. Dus het is niet alleen muziek met de film. Maar het is echt muziek op de film, zeg maar. Ja. En is dat dan vanuit financieel oogpunt dat je heel veel van track laat komen? Ja, in het begin wel. Ja, en nu nog steeds wel een beetje. Want als je wil een hele orkest, een filmorkest met een dirigent en een repetities en zo. Ja, je weet, het kost 70.000, 80.000 euro. En wij kunnen eigenlijk bijna hetzelfde ervaring geven, maar voor veel, veel minder geld. Ja, minder dan 5% of zo. Ja. Neem ons dan eens mee in hoe je te werk gaat. En dan is het eerst goed dat je even vertelt, waar gaat Blackmail over? Blackmail is eigenlijk de eerste quintessentiële Hitchcock-film. Het gaat over een mooie blond en haar vriend is een politieagent. Zij gaat met een artiest naar zijn studio en hij probeert haar te verkrachten. En zij vindt een mes en vermoord die ene. En natuurlijk, de politieagent krijgt de zaak. Hij moet bepalen wie heeft de moord gedaan. En zij kan hem niet vertellen natuurlijk. Ze wil hem vertellen wat is gebeurd. Maar dat ze kan is haar hem... vriend. Ja, ja precies. Ja. Maar zij snapt de consequenties. En elke keer dat zij probeert om te vertellen wat is gebeurd... Er gebeurt iets anders. En dan komt de blackmailer, chantage. Hoe noem je dat in Nederland? Ja, chantage, ja. Chantage, ja. En hij probeert, want hij heeft haar handschoen gevonden bij de plaats delict. Hij probeert niet heel veel eigenlijk te krijgen. Dus in het begin is het alleen een sigaar en een beetje geld en zo. Maar het gaat nog steeds meer. Maar uiteindelijk... De blackmailer zelf. Hij wordt verdacht van de moord. En ja, het is heel ingewikkeld. Maar eigenlijk is dat voor wat jij doet eigenlijk iets heel erg belangrijk. Dit is eigenlijk meer. We willen eigenlijk een beetje inzoomen op de muziek die jij hebt bedacht om een bepaalde situatie te accentueren. We hebben een voorbeeld van een achtervolging, Tom en Yannick hier nog. Als je een Tom, als jullie nou bijvoorbeeld een achtervolging zien, wat voor muziek denk je daar aan mij? Ja, bijna goed. Luister, dit is het geworden uiteindelijk. Hier zie ik wel wat bij. Ja, ja. Jullie ook toch? Zeker. Ja, jullie zaten goed in de richting. Ja. Dat wordt door het British Museum in Londen. Daar heb je altijd met Hitchcock films en een soort van een beroemde plek voor de chase bij het eind van de film. Ja. Uit North by Northwest is het in Amerika bij hoe noem je dat? De grote gezichten van de presidenten. En Mount Rushmore. Mount Rushmore, dat klopt. Ja, dank je. Ja. We gaan, je weet, het is doorlopend nieuws ook vanwege de situatie in Polen. Daar gaan we zo even naartoe. Eerst nog even voordat we contact gaan zoeken met onze correspondent ter plekke, nog even naar het voetballen, naar Krijn. Ja, laatste minuut van de officiële speeltijd. Die tikt nu weg. 2-0 de voorsprong voor Nederland. En dat betekent dat Nederland tegen Denemarken eigenlijk wel prima heeft gedaan in een drukke periode. Die begon eigenlijk al in september, hè, voor bondscoach, de kerstverse bondscoach toen, Andries Jonker, met plaatsing in de wedstrijd tegen IJsland voor het wereldkampioenschap. Dat in juli en augustus volgend jaar gespeeld gaat worden in Australië en Nieuw-Zeeland. Daarna die intensieve oefenperiode met een tweetal interlandperiodes waarbij een drietal oefenwedstrijden werden gespeeld. Waarvan dit dus de laatste is. 2 minuten extra tijd. Die is inmiddels ingegaan. Nederland heeft inmiddels een paar wissels binnen de lijnen. Het oranje team. Want we zien ook voorin bijvoorbeeld een van de wijzigingen bij het Nederlands team die in de ploeg is gekomen. Dat is voorin Romee Leuchter, speelster van Ajax. Voor Danielle van der Donk in de ploeg gekomen. Achterin Lisa Doorn voor Lynn Wilms. Een van die wingbacks. En Kika van Est die voor spitsen in het team is gekomen. Maar Nederland geeft eigenlijk weinig weg. Goed optreden van Pelova die het uitstekend doet. De speelster van Ajax die toch zorgt voor heel veel creativiteit op het middenveld. En als het gaat om mooie paasjes verstuurd. En ook Bajings is uitstekend ingevallen. Deze bal is er weer van Bajings uitstekend. Maar net niet te belopen voor Pelova die een beetje inhoudt. Die bal net niet weet op te pikken. En voorin natuurlijk Linette Berenstein die wat onwennig begon na de wedstrijd. Maar uiteindelijk wel de 2-0 wist te maken. Nadat Nederland via Dominique Jansen, via de knie van Dominique Jansen, die precies op de goede plek stond, eigenlijk min of meer per ongeluk in het doel belandde. En dus de 1-0 op het scorebord zetten. Maar zonder geluk vaart niemand wel. En nu is het Nederland dat de bal achterin rondspeelt. Komt er een rustigere periode aan zonder interlandverplichtingen voor de Oranje Vrouwen. Kan ook Roord weer opgelapt worden. Miedema kan zich herstellen. Ze heeft ook bij Club Arsenal vrij afgekregen een paar weken. En zo geldt het ook voor meerdere speelsters die zich kunnen gaan concentreren op het clubvoetbal. En dus deze periode met het Nederlands team uitstekend afsluiten. Met een 2-0 overwinning op Denemarken. Nou, komt nog een kaart aan, komt nog een vrije trap aan. Maar neem maar van mij aan dat Nederland deze wedstrijd dus tot tevredenheid van Andries Jonker prima wint. In Zwolle 2-0 tegen Denemarken. Wou u de hele avond op de hoogte van de situatie in Polen. 2 raketten, waarschijnlijk afkomstig uit Rusland, zijn neergekomen daar in het grensgebied met Oekraïne. Daarbij zijn 2 mensen omgekomen. Rusland ontkent de raketten te hebben afgevuurd. We hebben contact met correspondent Marieke de Vries vanuit Washington. Marieke, goedenavond. Is er al gereageerd door het Witte Huis? Nou, het Witte Huis zegt dat ze op dit moment nog niet kunnen bevestigen dat er daadwerkelijk sprake is geweest van een aanval van die 2 raketten op Pools grondgebied. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, een woordvoerder daarvan, die noemt de berichten die nu binnenkomen over die 2 raketten wel ongelooflijk zorgwekkend. Maar zegt erbij dat er nu eerst moet worden vastgesteld wat er precies is gebeurd. Nou ja, en dit is natuurlijk het scenario waar al het hele jaar voor gewaarschuwd wordt. Hè. 2 maanden geleden waarschuwde president Biden ook nog dat de VS bereid is elke centimeter van NAVO-grondgebied te zullen verdedigen als dat wordt aangevallen door de Russen. En daarmee sprak hij Poetin ook nog eens persoonlijk aan en hij zei: en daarmee bedoel ik elke centimeter, meneer Poetin. Nou, in dat scenario, dat nachtmerriescenario, kan je wel zeggen, zijn we dus nu mogelijk terechtgekomen. Ja, wat verwacht je dat president Biden gaat doen? Ja, dat moeten we dus nu afwachten. Kijk, gisteren sprak de CIA-directeur Bill Burns nog in Ankara met zijn Russische collega juist precies over wat hier gebeurd is, over het managen van risico's. En ja, nu moet eerst worden vastgesteld of hier sprake is geweest van opzet van Russische zijde of dat het een ongeluk was. En ja, in het laatste geval moet Rusland dan de bondgenoten, hè, de NAVO-lidstaten, ervan overtuigen dat het echt een afzwaaier is geweest. Want anders dan zullen de bondgenoten met elkaar in conclave gaan wat een passend antwoord moet zijn. Goed, dank. Correspondent Marieke de Vries vanuit Washington. Goed, hier in de studio Tom van Kalphout en Yannick van der Velde, alias Roenvonk. Daar hebben we net uitgebreid over gesproken. We gaan even weer terug naar Hitchcock. Componist Oliver Parr, die live gaat spelen in het theater bij een stille film van Hitchcock. Blackmail, we hadden net al een voorbeeld. Je vertelde ook al even over het verhaal over de vrouw Alice, die zich schuldig voelt over het feit dat ze iemand heeft vermoord. En als ze het dan wil vertellen aan iemand, dan durft ze dat niet. En elke keer, want daarom willen we het graag laten horen, komt dan weer diezelfde muziek terug. En dat is dit. Een bewuste keuze van spanningopbouw, denk ik dan? Ja, zeker wel. Sorry, je zit te luisteren. Waar luister je naar dan? Ik vind het interessant, want we hebben net een beetje muziek van Vertigo gespeeld. En dat was een beetje zo'n inspiratie van heel veel van de soundtrack. Dat is, Dat hoor je terug eigenlijk, dat hoor je er doorheen. Ja, zeker wel, denk ik. Ja. Bernard Herrmann, hij heeft, ja, wat ik zei, Bernard Herrmann, hij was echt die ene die heeft wel een soort Hitchcock gedefinieerd met muziek. En ik probeer in de soundtrack heel een beetje zo van de Bernard Herrmann idee of geluid maken. Yannick, hoor je het terug? Want jij hebt hem ook bestudeerd in je opleiding, om maar even zo te zeggen. Ja. Maar hoor jij aan muziek gelijk dat het Hitchcock muziek is? Je hoort het zonder dat je weet wat je hoort. Wat het in sommige is. Gevallen, wat gewoon die muziek van die tijd veel bombastischer en alles overheersend is. En tegenwoordig is het gewoon veel meer. Je hoort het in ieder geval aan de tijd. En sommige Hitchcock-dingen herken ik denk ik wel. Maar ik ben absoluut niet zo'n kenner dat ik dat meteen uithaal. Nee, dat toch niet? Dat toch niet. Nee, maar Oliver, het is wel interessant dat Yannick dat ook zegt. Want jij probeert ook juist muziek, hedendaagse muziek, erin te verwerken, toch? Ja. En ik vind hedendaagse muziek is heel goed voor het, de angst, claustrofobie, horrorfilms. Die hebben heel vaak. Iedereen heeft waarschijnlijk Kubrick The Shining gezien. En daar heb je heel veel. De hele soundtrack is eigenlijk hedendaagse muziek. Je luistert waarschijnlijk niet thuis op je eens. Maar als je doet het met de film samen, ineens is het heel interessant. Ja. Dus niet voor iedereen, ik snap het wel. Maar in de samenvatting van de film is het geweldig, ja. Het is best een verantwoordelijkheid dat je als componist dus dit wil toevoegen aan die film. Hoe vaak heb je hem gekeken? Ik heb de film in het geheel waarschijnlijk 10 keer gezien. Maar in stukjes van 10 of 15 seconden, ja, weet niet, 200-300 keer of zo. En dan kijk je elke keer een klein stukje en dan? Ik doe altijd zo'n 10 of 15 seconden en probeer de muziek. Want ik vind het erg leuk. En ik weet dat het publiek vindt het ook erg leuk. Als het echt. Dat noemen ze eigenlijk Mickey Mousing. Dat is een beetje wat is met cartoons gedaan. Dat alles ligt op de beweging van de characters in de film met cartoons, dat maar zie je. Ja. Dat is wel interessant wat je zegt, want bij die politieman waar je het over had, die Frank, ja. Daar zit een soort van jazzy gevoel omheen. Ja. Zo heb je het beschreven. En de muziek die je daar dan bij hebt gecomponeerd, die beweegt eigenlijk mee op zijn beweging. Om zo erbij pakken. Kan je dan beschrijven wat we zien als je dit hoort? Ja. Hij is aan het lopen. De politieagenten zijn aan het lopen. Soms heen en her, maar ze hebben altijd een heel bepaald lopen. Dus het is echt zo'n... Maar het is gekoppeld echt op het ritme waarop ze lopen? Ja, ja, nee, absoluut. Ja, in de soundtrack zelf, wat je ziet op de... hij zegt om, dom, dom, dom, ja. Nee. En waarom? Waarom? Het geeft een beetje karakter aan de politie. Je weet altijd als ze zijn aan het lopen. Het is echt... Dat zijn ze. Ze zijn heel stabiel, weet je? Dus als mensen, als een karakter is hij heel stabiel. Hij is niet geschokkeerd de hele tijd. Of hij is niet zo, koud. Dus hij is methodisch, hij doet zijn ding. Ja, Wat denk je dat Hitchcock gezegd zou hebben als hij dit gezien en gehoord zou hebben? Met de muziek bedoel je? Ja, hoe denk je dat hij gereageerd zou hebben? Ik heb geen idee. Hij heeft wel sterke mening over muziek gehad. Onmogelijk zijn. Maar hij was wel een praktische man. Dus hij denkt, ja, als mensen gaan de film zien... Mm. De muziek maakt mij waarschijnlijk niet zo heel veel uit. Want het was een film, ja. Ja, je moet een beetje praktisch zijn in die zin, denk ik. Maar ik vind het... Ik vind dat de muziek past heel goed met de film. Maar het is verschillende genres en styles, dus ja. Zondag was de première. Nu gaan jullie op reis door het land. Waar naartoe allemaal? Ja, dat klopt. Het is een samenwerking met Postlijn Collectief en James Whale Orkest. En we zijn te zien in net in Leiden. Morgen in Almere. En dan gaan we Lantaarnvenster in Rotterdam. Amsterdam. Concertgebouw Nijmegen. Wat dan ook. Ik zou even googlen op Hitchcock 100 jaar. Dan kom je al een heel eind, denk ik. Ja. Nog twee dingen. Heb je zoon al gereageerd? Ik heb heel op veel. De selfie. Ja, en dan wil ik nog even zeggen dat er een leuk toeval was... dat het in Leiden in de première is gegaan... omdat er een gerucht gaat dat er een scène is opgenomen... van Blackmail in Leiden. Dat gerucht gaat. Dat wordt nu uitgezocht, weet je dat? Oh, echt? Nou, ja. Het is heb je zo naar gereageerd, of niet? Nee, ik heb heel veel. Ik heb, maar het meeste in het Engels, dus... Dank jullie wel ook, jongens, voor het verhaal. Yes, bedankt dat jullie mochten zijn. NPO Radio 1. 17 juli 2014. De ramp met de MH17 boven Oekraïne. Nu, 8 jaar later, doet de rechter uitspraak tegen 4 verdachten. Donderdagmiddag vanaf 1 uur. De NOS en Omroep Max met een speciaal programma. Op NPO Radio 1. De ramp met de MH17. De uitspraak. Wie luistert, weet meer. Ster. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. Elk jaar leidt 1 op de 4 melkkoeien in Nederland... aan een pijnlijke ontsteking aan haar uier. Dit wordt vooral veroorzaakt door viezigheid en slechte hygiëne in stallen. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen... is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Deze week een schooltoets? En nog niet geleerd? Relax, want met WRTS geen stress... Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schooljaar met WRTS. Betaalbaar bijleren. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Achter dat linkje waar jij op klikte, gaat meer schuil dan je denkt. Bedrijfspanden vol online oplichters. Gewapend met de nieuwste technieken en al jouw persoonlijke gegevens. Niet zo gek dus dat je dat linkje vertrouwde. Online oplichting is een serieuze misdaad. Slachtofferhulp Nederland helpt je verder. Ga voor advies naar slachtofferhulp.nl. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland... ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan... heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.

Feyenoord is door de UEFA gestraft voor de ongeregeldheden in de Europa League-wedstrijden tegen Sturm Graz en Lazio Roma. Supporters staken in die wedstrijd vuurwerk af en gooiden met voorwerpen. En daarom mag Feyenoord in de achtste finales van de Europa League geen uitsupporters meenemen. Ook bij de thuiswedstrijd moet een deel van de Kuip leeg blijven. En daarnaast werden door de UEFA ook meerdere boetes uitgedeeld aan Feyenoord. Rafael Nadal heeft bij de ATP-finals in Turijn ook zijn tweede groepswedstrijd niet weten te winnen. De als eerst geplaatste Spanjaard verloor met 3-6 en 4-6 van Auger Aliassime. Het was voor Nadal zijn vierde nederlaag op rij. De laatste keer dat hij vier wedstrijden op rij verloor was in 2009. Toch denkt hij nog niet aan stoppen, zei hij na de wedstrijd. I just need to recover all these positive feelings and all this confidence and all this strong mentality that I need to be at the level that I want to be. But what I don't have any doubt that I gonna die for it. Nog 5 dagen tot het WK voetbal begint. En er gebeurt inmiddels van alles bij de tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase. Zo heeft Ecuador rechtsback Byron Castillo uit de selectie gelaten. Castillo kwam in de kwalificatie voor het WK uit voor Ecuador, terwijl hij niet de juiste nationaliteit zou hebben. Ecuador heeft een boete gekregen en begint de volgende kwalificatiereeks met 3 strafpunten. En Senegal mist in het eerste duel tegen Nederland ook een speler. En niet zomaar één. Het is Sadio Mané, de sterspeler. Hij doet definitief niet mee. Hij raakte bij zijn club Bayern geblesseerd aan zijn kuit. De Senegalese bond heeft nu bevestigd dat hij niet op tijd fit is voor het duel met Nederland. En dan nog een bericht met een Nederlands tintje. Want de aanvoerder van Frankrijk, Hugo Lloris, die twijfelt of hij om mee te doen aan het Nederlands initiatief voor het dragen van de One Love aanvoerdersband tijdens het WK. De keeper vindt dat hij te gast is in het land en wil daarom de cultuur van Qatar respecteren. En dan nog een mooi nieuwtje uit de golfwereld. Want een van de grootste golftoernooien ter wereld komt naar Nederland. In 2026 wordt de 20e editie van de Solheim Cup in ons land afgewerkt. Daarin nemen de 12 beste vrouwelijke golfers van de Verenigde Staten en Europa het tegen elkaar op. Nou, is ook toevallig. Hebben we Christel Bouillon aan de lijn. Echt? Om erover te praten. Ja, kijk, en ook op de webcam. Dag Christel, goedenavond. En goedenavond. Je zit nog op Bernardus, hè? Bernardus Golf, waar de wedstrijd gehouden gaat worden. In 2026 moeten we er even bij zeggen. De golfbaan Bernardus in Kromvoort, vlakbij Den Bosch. 2026, de Solheim Cup. Jij won verschillende toernooien op de Europese Tour. Maakte deel uit van het Europese team dat de Solheim Cup in 2011 won. Dit moet een ongelooflijk mooie dag zijn geweest. Een lange dag ook, geloof ik, hè, voor je. Ja, klopt. Het is een hele mooie dag. Een mooie dag dat we dit bekend mogen maken. En een lange dag voor mij, want ik woon en werk in Amerika. En we zijn vanochtend aangekomen en we gaan morgen weer weg. Dus, oh, echt? Ja, oh, flits bezoek. Ja. Ja, stevige jetlag ook. Hoe zag de dag eruit? Wij hadden Katrina Matthew over vanuit Schotland. Die wel bekend staat als Mr. Solheim, zo ongeveer. Zij heeft er 9 gespeeld. Zij heeft er ook 2 gecaptained. Wij hebben een paar holes samen gespeeld. We hebben een hele mooie persconferentie gehouden. We hebben nog een clinic gegeven. David Claire Schreven was daarbij. En, ook topgolfster. Ja. Ja, ook topgolfster. En die heeft ook de Junior Solheim gespeeld. En daarbuiten ja, heel veel persaandacht vandaag. Ja. Leg jij nou eens uit hoe groot die Solheim Cup is. Want het is nogal een evenement, geloof ik. Ja, zeker weten. Het is een van de grootste toernooien die je als golfster en golfer, als je ook bekend bent met de Ryder Cup voor de mannen, het is een van de grootste toernooien die je kan spelen in je carrière. En het is zo bijzonder omdat je ook in teamverband speelt. Golf is heel individueel, maar dit toernooi speel je eigenlijk samen als één team. En je speelt als een Europees continent tegen het Amerikaanse team. En ja, daar staan heel veel bloed, zweet en tranen tegenover. En ja, heel veel passie. En ja, voor de fans ook die gaan komen kijken of die het al een keer hebben meegemaakt. Het is echt een hele unieke ervaring. Maar als je het bijvoorbeeld vergelijkt met toernooien op de Tour, hoe moeten we dit dan inschatten? Ja, je kan het eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Het is vele, vele malen groter. Eigenlijk een beetje in de smaak als van de majors. Maar ja, veel meer luidruchtig. Er zijn denk ik ook ja, meerdere fans bij van over de hele wereld. Het is niet bijvoorbeeld alleen weet je, LPGA in Amerika of alleen een LET-event. Het is echt ja, Europa tegen Amerika. En fans van over de hele wereld komen naar dat soort toernooien. Dus de Ryder Cup en de Solheim. Dus het is luidruchtig, het is veel, het is groot en het is heel mooi. Ja. Hoe vaak denk je nog terug aan 2011? Ja, vaak als ik golf of het... je ziet het ook weer voorbij komen op tv. Weet je, als het jaar is van de Solheim en je kijkt weer... Ja, dan kijk je altijd weer wel terug naar je eigen prestatie... en wat je dan hebt meegemaakt. En dan komen alle herinneringen wel weer boven inderdaad. Ja. Ja, want dat was dus de editie dat jij speelde. Laten we even luisteren naar hoe dat destijds klonk. Okay. An embrace and a concession, and that is a wonderful win for Christel Bouillon. Left out in the first day by captain Alison Nicholas, but what about that? How emotional is this moment for you, and how much will your country be proud of you? This is the first time that the Netherlands have had a representative. It's unbelievable. I'm getting tears in my eyes, but yeah, it means a lot. Everyone's here supporting me. That's believed in me, so it's awesome. Ja, ik kwam veel emotie los bij die bal, hoor ik. Ja, zeker. Het was mijn winnende punt. En dat je dan mag bijdragen aan de winnende score uiteindelijk. Wat ik dan op dat moment nog niet wist. Maar er was gewoon heel veel opluchting. Omdat je ja, je steentje bij wil dragen. Mm. En ja, er staat best wel natuurlijk wat druk op. Je wil het goed doen. En ik wilde die dag ook echt laten zien wat ik een beetje in huis had. En ik had de afgelopen dagen niet echt heel lekker gespeeld. Mijn spel kwam er niet echt uit. Dus echt op de laatste dag was ik echt wel gebrand om een punt binnen te halen. Mm. En dat het dan eindelijk ook lukt op de laatste hole. Ja, dan is er heel veel opluchting. En dat ook dan de mensen die heel dicht bij je stonden, die daarbij zijn, dan ook familie, vrienden, mensen van de NGF. Dan is dat heel bijzonder dat je dat met iedereen mag delen. Ja, nou ja, je zegt er stond een beetje druk op. Jullie stonden geloof ik 1.8. Jij moest winnen. Het was de 18e hole, de laatste hole. Het was een slag van, ik weet niet hoeveel, denk 125, 130 meter. Dat weet ik niet eens. Dat gok ja, ik nu. Ietsje verder. Ja, ongeveer. En je denkt, als je het ziet, denk je, die bal is te ver. Ja. Maar door de spin die erop zit, effect, draait hij terug richting de hole. En dan wordt er gezegd dat dit misschien wel de mooiste Nederlandse slag is die er ooit door een Nederlandse golfster is geslagen. Daar ben jij het ongetwijfeld mee eens. Nou, zover wil ik niet gaan. Maar het is wel een heel groot en mooi compliment naar mij toe. En dat apprecieer ik zeer zeker. Ja. Ja. Nou is het idee ook van de Solheim Cup, van de NGF. Er zijn heel veel vrouwen die spelen. 141.000. Die staan niet iedere week op de baan. Maar het is wel de bedoeling om dat een beetje te enthousiasmeren. Denk je dat dit gaat helpen? Ja, ik denk van wel. En ik hoop ook zeer zeker van wel. Het is een hele mooie kans om golf weer een beetje op de kaart te zetten. En dan met name voor de vrouwen en voor jonge kinderen en jonge meisjes. En met zo'n groot evenement in de aanloop ernaartoe... kunnen we dit natuurlijk heel mooi naar buiten treden. Naar buiten bekendbaar weer maken onder de mensen. En hopelijk zodat er steeds meer mensen weer gaan spelen. Want jij woont in Amerika. Is het in Amerika anders? Ja, anders en ook wel anders onder de jeugd. Ik denk dat er veel meer jeugd spelenderwijs daarmee bezig is. Hier kunnen we zeker nog wel stappen zetten, denk ik. Ja. Ja. Goed, we hebben nog even. Het is 2026. Hoe gaat die hele aanloop daar naartoe? Wat gaat er de komende jaren allemaal gebeuren, weet je dat? Ik weet het niet. In alle details. Maar ik weet wel dat er heel veel... georganiseerd gaat worden vanuit de NGF om het vrouwengolf en gewoon het golf bekend te maken onder de mensen. En dat het aantrekkelijker wordt voor mensen om te gaan spelen. En vooral vrouwen en jonge meisjes. Ja, de Ladies Open komt er ook aan volgens mij in Nederland die gespeeld gaat worden. Ja. Ja, klopt. Ja. Goed, we blijven even hangen, we komen zo bij je terug. Ja, intussen volgen we de situatie in Polen. Twee mensen zijn omgekomen doordat raketten, waarschijnlijk afkomstig uit Rusland, daar zijn neergekomen in het grensgebied met Oekraïne. Polen valt onder NAVO-grondgebied. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou, goedenavond. Dan kijkt iedereen toch naar Rusland. Is er al een reactie? Er is een hele summiere reactie van het ministerie van Defensie. En die luidt kort en goed dat men daar vindt dat al die berichtgeving vanuit Polen, dat het een provocatie is gericht op verdere escalatie van de situatie. En men zegt ook bij het ministerie dat er geen Russische aanvallen zijn uitgevoerd in de directe omgeving van de grens met Polen daar. En ook dat wat men tot dusver heeft gezien, de beelden die men heeft gezien vanuit Polen, van de plek, van dat dorp, de brokstukken die daar zijn getoond, dat die niet wijzen op Russische betrokkenheid, dat die niets van doen hebben met Russisch wapentuig. Dus men distancieert zich alle wegen van wat er daar in Polen is gebeurd. Is dit ook het nieuws dat wordt verspreid op Russische media? Het is vooralsnog vooral de Russische persbureaus die natuurlijk dit bericht van het ministerie herhalen. En we zien het ook op de Russische televisie. Daar worden ook die beelden getoond die jullie ongetwijfeld ook hebben gezien van de plekken van de plek van de inslag. Met een opnieuw dat commentaar van het ministerie van Defensie, dat Rusland zich distancieert. En in de Russische sociale media, vooral de pro-Kremlin sociale media, daar zie je heel veel berichten dat het zou gaan om de ombrokstukken van een Oekraïense luchtafweerraket en dus geenszins om een Russische raket. Goed, Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou, dankjewel. Goed, contact nog met Christel Bouillon. Naar aanleiding van het feit dat vandaag bekend is geworden dat de Solheim Cup, de Ryder Cup, laat maar zeggen, voor vrouwen wordt gespeeld in Nederland in 2026. Heb je zelf nog een bal kunnen slaan vandaag? Ja, ik heb 3 holes mogen spelen met Katrina Matthews. En het ging goed. En het is altijd bijzonder dat we op deze baan Bernardus mogen spelen. En vandaag ook, lag er heel mooi bij. En het waren hartstikke goed weer. Dus dat was een hele leuke dag. Ja, wie was de caddy? Oftewel, wie droeg de tas? Mijn vrouw is ook bij mij deze dag. En die is meegereisd, dus die droeg de tas voor mij. Ja. Ja. En ik geloof ook iemand van de Golffederatie, de voorzitter. Ja, Jeroen Stevens die droeg de tas voor Katrina. Ja. Ja, en er was er nog een bij. En dat was Ragnar Niemeyer, onze verslaggever. Die liep ook een paar rondes met jullie mee. Ja. De directeur, ik loop even naar hem toe. Jeroen Stevens. De directeur met een hark in zijn handen. Ja. Ja, dat heb je. Dus de mannen tellen niet meer mee, Ragnar. Gaat alleen maar om de vrouwen nog? Ja, ja, nee, het is een mooie dag. En het is een eer om vandaag nu even de tas te dragen. Ja, van wie? Want je staat hier met een speelster. Dit is Katrina Matthew, ja. Ik zou zeggen een legende. 4 keer Solheim Cup gespeeld, 2 keer captain. En ze speelt nog steeds. Dus, Very excited to be here. For an exciting tournament opportunity. Yeah. I mean, I think obviously it's going to be, once the announcement's made, it's going to be exciting time for Dutch golf. Ja, ik denk dat je kan stellen dat dit de grootste dag misschien wel in de Nederlandse golf is. In ieder geval voor de Nederlandse Golffederatie. Een toernooi als dit binnenhalen is uniek. Ik denk misschien nog 1 toernooi is wat nog groter is wat je als land kan binnenhalen. Dat is mogelijk de Ryder Cup. En dit is de Ryder Cup voor vrouwen, wat we de Solheim Cup noemen. En we zijn ongelooflijk trots dat het gelukt is. Where should people come and look? I think they should come and watch. It is really one of the... It's one of the most exciting golf events. The last 2 or 3 have been, really close, coming down to the last putt and the last green, different things. So, I think when you come in person, you really do get the atmosphere. Brilliant. Absolutely brilliant. The Europeans celebrate a Solheim Cup. They've got to 14 points. 14 will do. They'll retain the Solheim Cup, whatever happens. Zo klonk dat in september van het afgelopen jaar, toen Team Europa erin slaagde om de Solheim Cup in handen te houden ten koste van Amerika. Superspeelsters, veel sfeer en topgolf. What was the last time you practiced this shot? Vertelt NGF-directeur Jeroen Stevens. Heb je er hard voor moeten knokken met de mensen eromheen bij de bond om zo'n toernooi binnen te krijgen? Want ik heb inmiddels wel begrepen dat er echt wel ook andere landen zoiets wilden. Zeker, we waren niet de enige. We hebben ongeveer 1,5 jaar sinds we ons aangemeld hebben als geïnteresseerd samen met Bernardus heel nauw opgetrokken. Ik moet zeggen dat eigenlijk vanaf het eerste moment contact heel plezierig was. Uiteindelijk komt er zoveel kijken bij zo'n toernooi. 30.000 mensen per dag. En natuurlijk ook financiën dan uiteindelijk. En uiteindelijk zijn we als winnaar uit de bus gekomen. Dus dat is heel mooi. Ja, dat was eerder vandaag dus bij die bekendmaking van het nieuws dat de Solheim Cup in 2026 in Nederland gehouden gaat worden. Christel Bouillon, je bent er enthousiast over, dat zei je net al. Toch was je na jouw stoppen ook wel kritisch op het evenement. Jij noemde het in een gesprek dat de sfeer was opgeklopt. En je noemde het evenement met veel poeha, wat niet goed bij je paste. Dat zijn dan in het licht van vandaag toch wel bijzondere uitspraken. Ja, maar dat is ook een beetje... Ik ben eigenlijk van nature uit een heel introvert mens. Dus de Solheim Cup is heel luidruchtig. Het is een en al... Vooral naar buiten af is het heel veel cheering en klappen en schreeuwen en alles. En van nature uit ben ik niet zo. Maar het hoort daarbij. Dus weet je, het is dat toernooi. En als je het dan van buiten af ziet, dan denk je soms wel eens, nou, heel veel poeha. Maar dat hoort wel bij dat toernooi inderdaad. Zo grappig, want je woont in Amerika en het klinkt eigenlijk, alles wat je omschrijft klinkt een beetje Amerikaans, toch? Met veel cheering en enthousiasme en... Jawel, maar het is het hoort ook bij Europa. Ik bedoel, de Europese fans die staan net zo hard te schreeuwen. Ja. 2016, hè, toen stopte je. Je was toen 27, 28 jaar. Waarom besloot je op die leeftijd toen om ermee op te houden? Ja, mijn prioriteiten tegen die tijd die waren aan het veranderen. Ik had mijn partner ontmoet op de tour. Zij was al een aantal jaar eerder gestopt met golfen. Ik was nog wel bezig. Maar ja, je bent 35 tot 40 weken ben je weg van huis. En tot 1 à 2 maanden dooraangevend weg van huis. Dus dan zie je elkaar ook niet. En dat gaat op een gegeven moment wel meedingen in de gevoelens die je hebt van, nou, wil ik dan nog wel golven? En het wordt dan wel steeds moeilijker. En op een gegeven moment voelde het ook een beetje als moeten en niet meer willen. En de passie, ja, die ging eigenlijk een beetje weg bij mij. En en als je dat op een topsportniveau wil doen, ja, dan moet je er wel de passie ervoor blijven houden. En je moet er heel veel voor doen. Ja. Dus op een gegeven moment was het gewoon tijd voor mij om andere dingen te gaan doen. En een stap terug te doen. En de deur stond nog altijd wel op een kier. Maar vooralsnog heb ik een goede beslissing gemaakt. Want ik ben hartstikke gelukkig. Ja, klinkt als een goede keuze dan inderdaad. Maar je hebt zelf ook wel eens gezegd van, ja, als ik echt alles opzij had gezet voor de sport, dan had die absolute wereldtop er wel in gezeten. Heb je dan ooit wel eens op sommige momenten, of misschien op zo'n dag als vandaag, wel eens spijt? Nee, spijt niet. Ik denk dat als je evalueert en reflecteert, dat je altijd wel de dingen anders zou hebben kunnen gaan doen. Of dat je het toch terugkrijgt. En ik denk van, nou, hè, dat had ik nu wel, als ik het nog een keer mag doen, anders aangepakt. Maar nee, spijt heb ik niet. Ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt. En ik zou het zo nog een keer doen. Dus had ik de wereldtop kunnen behalen, dat weet je uiteindelijk toch nooit. Ik zat er heel dichtbij. Het is gewoon goed. Het is goed zo. Ja. Ja. En nu ben ik er als fan bij. Dus dat is ook leuk. Ja, helemaal. Zeker. In Atlanta woon je nu. Wat doe je daar eigenlijk? Mijn vrouw en ik coachen een vrouwengolfteam op Emory University. Wij zijn dat programma hebben we mogen starten 5 jaar geleden. Ze hadden wel een mannenteam, maar nog geen vrouwenteam. Dus dat hebben wij mogen beginnen. En we zijn nu in ons 5e jaar. En het gaat hartstikke goed. Mijn vrouw is de hoofdcoach. Ik ben de assistentcoach. En ja, cool. Wij werken met 9 speelsters op dit moment. Op college aan hun spel. En nemen ze mee op toernooien. Zoals wezen als er eentje ooit een keer in de Solheim Cup mee kan doen. Dat zou helemaal een verhaal zijn. Dat zou zeker een verhaal zijn. Maar ik denk niet dat het bij Emory University hoort. Het is een divisie lager dan divisie 1. Wat net ietsje lager zit als de hoogste treden in college golf. Tot slot, Anne van Dam is de Nederlands beste. En bekendste ook wel. Hoe groot is de kans dat we haar gaan zien in de Solheim Cup? Ik denk groot. Ik denk dat zij nog steeds heel hard aan het werk is met haar spel. En ik denk dat als zij gewoon hard door blijft knokken en aan de juiste dingen werkt, dat zij er gewoon bij kan zijn. En ik denk ook dat het nog niet uitgesloten is voor een Debbie Weber. Die kan er sowieso ook denk ik wel bij zijn. We hebben nog tijd, dus wie weet hebben we er niet 1, maar 2. Scheelt het dan dat het in Nederland wordt gehouden? Qua selectie, denk je dat? Op de achtergrond misschien, stiekem? Voor ja, het is in Nederland. Dus, ja, precies. Nee, dat heeft er denk ik niks mee te maken. Dat gaat puur op rankings. En ze hebben wel een paar captains picks. Maar dat gaat dan puur uit wie er dan op dat moment het beste is. Oké. Okay. Hoe laat vlieg je morgen? 10:45, geloof ik. Ja. Ik zou het nog even checken als ik jou heb. Ja, ik heb een lange dag. Ik ben volgens mij nu al 35 uur achter elkaar op. Oh my gosh. Goed, nou, lekker slapen en sterkte. En een goede vlucht morgen terug naar Atlanta. Hartelijk dank. Dat was Crystal Bouillon. En dat ging natuurlijk allemaal over het feit dat de Solheim Cup wordt gehouden in Nederland in 2026. Me and you in a flatbed truck, and my heart kicking up like a whitetail buck. And in the middle of spring, you can cut me deep, you can cut me down, you can cut me loose. Don't you know it's okay? Gino van Ellie en Wild Horses om 11:40. Nog net even tijd voor de handbalsters. Ja, de Nederlandse handbalsters die zijn vanavond zonder zelf te spelen uitgeschakeld op het EK. Morgenavond dan speelt Nederland nog tegen Montenegro. Maar die wedstrijd zal geen verschil meer maken. Want de Montenegrijnse handbalsters die wonnen vanavond van Roemenië en kunnen daardoor in punten niet meer worden ingehaald door Nederland. De lijn tussen wel of geen halve finale is soms dun. Want Montenegro won met slechts 1 doelpunt verschil van Roemenië. Terwijl Nederland eerder tegen Spanje juist 1 doelpunt tekort kwam om te winnen. Maar toch vindt assistent bondscoach Ricardo Klarijs het terecht dat Nederland nu niet meer meedoet om de prijzen. Je verliest niet zo'n toernooi of je manoeuvreert je niet in deze positie op 1 doelpunt. Dat laat je ergens anders liggen. En ja, de lijn voor ons, dit toernooi, is te dun om echt voor de medailles te kunnen spelen. Dat blijkt nu. Kan jij de vinger op de zere plek leggen? Waar heeft het aan geschort, dit toernooi? Ja, is moeilijk. Kijk, we hebben een team wat in transitie is. Een aantal speelsters die de laatste jaren afscheid genomen hebben. Of een aantal speelsters die afwezig zijn met zwangerschappen of blessures. Blessures, Snelder bijvoorbeeld. Ja. En bepalende speelsters ook. Nou, vooral ook misschien wel in karakter en dergelijke. Hè. Er zitten jonge talenten nu in deze selectie die echt veel handbal kunnen brengen. Maar als het op één doelpunt soms aankomt, dan is dat meer dan alleen maar handbaltechniek wat je moet brengen. En ik denk dat we dat nu een klein beetje gemist hebben. En als we heel eerlijk kijken naar misschien het team wat we nu hier hebben, is spelen om plek 5-6 nog steeds een goede prestatie. Dus daar moeten we vol voor gaan. Alleen de hoop was wat hoger, zeker toen we in de Golden League, de voorbereiding, wonnen van Noorwegen en Denemarken, wat natuurlijk twee toplanden zijn. Maar we laten het zelf nu denk ik liggen op slimheid, een klein beetje finesse en gochme in bepalende momenten. En dat is heel erg jammer. Ja. Wat er nu rest is de strijd om plek 5 en 6, zoals het er nu naar uitziet. Daarvoor moet je naar Ljubljana, maar daar staat echt nog wel wat op het spel. Zeker weet ik. De plek 5-6 geeft waarschijnlijk recht tot een directe kwalificatie voor het WK. En ook nog eens een betere uitgangspositie voor het Olympisch kwalificatietoernooi. Dus die wedstrijd die willen we zeker weten proberen te halen. En dat hebben we nog wel goed in eigen hand. Morgen winnen van Montenegro, dan ben je daar wel voor 90%. Of er moeten hele bijzondere dingen gebeuren. Zoals dat gedoodverfd kampioen Frankrijk punten gaat laten liggen tegen bijvoorbeeld Spanje. Oh. Ja, beide eigenlijk. Maar vooral Spanje is daar onze grootste concurrent. Ik denk als alles loopt zoals het verloopt, dat we met een overwinning op Montenegro genoeg hebben. Maar ook daar, dat zullen we eerst zelf moeten doen. Want zoals je zei, 3 wedstrijden op rij niet gewonnen. We moeten ook zelf wel een tandje erbij. Ja, dus morgen winnen van Montenegro. En daarna spelen voor je eigen toekomst in Ljubljana voor plek 5 en 6. Ja, dat is voor best wel veel dingen erg belangrijk. Wat ik zei, we zitten in een transitiefase. Ja, en die kun je goed beginnen door toch die 5-6 wedstrijd te halen. Dus daar is alles aan gelegen. Zij de assistent-bondscoach van de Nederlandse handbalsters, Ricardo Klarijs, in gesprek met verslaggever Ajot Kloosterboe. NPO Radio 1. 1 over 10:30 het NOS-journaal. Christian Bonenbakker. Polen heeft bevestigd dat er in een dorp aan de Oekraïnse grens een explosie is geweest waarbij 2 doden zijn gevallen. De paraatheid van het leger wordt verhoogd, zegt een regeringswoordvoerder. Hij zegt niet of de explosie is veroorzaakt door Russische raketten of iets anders. Wel onderzoekt de Poolse regering of artikel 4 van het NAVO-verdrag moet worden geactiveerd. Dat gaat over onmiddellijk overleg met de bondgenoten. Rusland ontkent doelen in de Pools-Oekraïnse grensregio te hebben bestookt. De berichten zijn volgens Moskou een bewuste provocatie om de situatie te laten escaleren. Het Pensioenfonds voor Metaal en Techniek verhoogt de pensioenen per 1 januari met 4,2%. Vorige maand gingen ze al ruim 1% omhoog. Vorige week kondigde een ander groot fonds, het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, al een pensioenstijging van 6% aan. En Tweede Kamervoorzitter Bergkamp voelt zich gesteund doordat een Kamermeerderheid geen debat wil over haar positie en ook niet over de kwestie Ariep in het algemeen. Alleen de PVV wilde over haar aanblijven debatteren. Bergkamp wil het onderzoek naar klachten over haar voorganger Ariep nu doorzetten. Langs de lijn en omsteken. Zo. Zo vlak voor de start van een politiek... We begonnen stereo, dus zullen we gewoon opnieuw beginnen? Dan wordt het helderder. Wat ik dus wilde zeggen. Ja. Zo vlak voor de start van een politiek beladen WK voetbal in Qatar duiken we deze week de geschiedenis in. Het is immers niet voor het eerst dat een sportevenement onderwerp wordt van het maatschappelijk debat. Zo bijvoorbeeld ook in 2008 bij de zomerspelen van Peking. Lang voor het ontsteken van de vlam ging het al over de mensenrechten situatie in China. Zwemcoach Jacco Verharen besloot zich actief in de discussie te mengen. Deel 1 in de serie Sport en Politiek, gemaakt door Edwin Cornelissen. Weet u het nog, dat lieve kindje bij de openingsceremonie van Peking? Toen al was er sprake van een Chinese façade, want Lin Maoke playbackte. Het eigenlijke zangeresje zou te lelijk zijn om op de bühne te verschijnen. Beijing, you are host to the present and the gateway to the future. Maar dat is nog maar kinderspel vergeleken met de controverse die ontstond bij de toewijzing. En daarna, in 2001, Jacco Verharen, had jij op dat moment dat duidelijk werd dat Peking de Spelen mocht gaan organiseren, het idee, dit zou wel eens een wespennest kunnen worden? Nee, zeker niet meteen. Bij de toewijzing eigenlijk nog helemaal niet. De Games of the 29 Olympiad in 2008 are awarded to the city of Beijing. Dat ging eigenlijk pas echt leven. 5-6 jaar later, voor mij vooral na een bezoek aan Peking, waar ik zag hoe die mensen aan die stadions aan het bouwen waren. Nou, dat waren in ieder geval met mijn westerse ogen bekeken echt geen goede omstandigheden. Erbarmelijk, zou ik zelf zeggen. Mensen die eigenlijk op de bouw leven, daar komt het al bij. Echt in bouwketen, hè? Geen luxe huizen of wat dan ook. En ik zag die mensen die daar aan het werk waren. Het was denk ik lunchpauze, stonden daar allemaal in de rij voor een kommetje rijst. En misschien is dat allemaal nog niet het ergste, hoor. Maar toen ik daar wel naar keek, dan kijk je toch met dubbele gevoelens. Er moet nogal wat gebeuren voor de sport. Ja, over de ruggen van andere mensen. Er is een heel breed gamma aan mensenrechten schendingen. Belangrijk is de doodstraf. Peking had beloofd aan IOC en aan Amnesty, we gaan de boel verbeteren. Ze buigen en knippen lachend, ze doen er geen flikker aan, integendeel. Bijvoorbeeld zijn heel veel mensen uit hun huizen gebulldozerd, vaak zonder dat ze van tevoren wisten dat het ging gebeuren. Kun je op zo'n plek het grootste sportfeest ter wereld organiseren? Nou ja, op een gegeven moment ontstond er inderdaad een controverse. Die begint natuurlijk ook in de media van, nou ja, kijk eens wat daar gebeurt. Hè. Partijen als Amnesty International, Human Rights Watch, die wijzen daar dan op en terecht. Meer dan 300.000 mensen zitten vast in gevangenissen en kampen voor heropvoeding door arbeid. En in dat land beginnen in augustus de Olympische Spelen. En dan word je steeds geacht als coach of atleet of bond om daar iets van te vinden. En ik voelde me eigenlijk daardoor nog niet eens zo geroepen, maar vooral op persoonlijke titel. De technisch directeur van de Zwembond, Jaco Verharen, heeft openlijk stelling genomen tegen wat hij noemt de lakse houding van het Internationaal Olympisch Comité. Het Internationaal Olympisch Comité wil zich niet met de politiek van China bemoeien en zich dus niet inzetten voor de mensenrechten in China. Dat zegt IOC-lid Hein Verbrugge. Het werd een beetje afgedaan met dat het overdreven werd. Dat er aan stille diplomatie werd gedaan en dat de situatie zeker in China zou verbeteren door de komst van de Olympische Spelen. Ja, en ik vond dat veel te makkelijk, want het probleem werd niet echt benoemd. Ik denk dat we op de eerste plaats ons niet zouden moeten laten misbruiken door politici. Maar een wat fermere uitspraak van een IOC, waardoor het dus niet op het bord terechtkomt van die coaches, van die atleten, van die bonden. Ja, daar zaten wij eigenlijk op te wachten. Intussen heeft IOC-voorzitter Rogge China opgeroepen zijn morele plicht te vervullen en de mensenrechten te respecteren. Natuurlijk was ik destijds ook bondscoach, dus ik had ook echt wel met een aantal atleten overlegd van, nou, ik ga hier één keer wat van roepen. En dat doe ik om eigenlijk die discussie in Peking zelf te vermijden. Ja. Maar de mening blijft de mening natuurlijk. Vindt u dat er behalve voor het IOC ook een rol voor de sporters zelf is weggelegd eigenlijk, wat dat betreft? Nee, ik vind niet dat om heel eerlijk te zijn, ik wil de discussie ook graag nu voeren, omdat ik hem op de Olympische Spelen niet wil voeren. Ga er niet heen, is de oproep van cabaretier Erik van Muiswinkel. Stel je voor dat Ankie van Gunsgen, stel je voor dat Pieter van der Hogeband een persconferentie belegt à la Steven Spielberg en zegt, ik ga niet. Dat zou een bom zijn. Ook Erik van Muiswinkel heeft recht op zijn mening. En dan kan ik eigenlijk alleen maar verwijzen naar reacties die ik kreeg van bijvoorbeeld Human Rights Watch van Amnesty International. Nou, die waren ten eerste blij met de aandacht. Maar zeiden tegelijkertijd, wij vragen echt niet om weg te blijven. Omdat het natuurlijk ook zo is. En dat laat de kracht van sport en zeker van dat soort grote evenementen ook wel zien. Dat het in één keer in de spotlights komt. Nou, ik zal het even voorlezen. Dit is een onderdeel uit de briefing, een officieel stuk van de NOC-NSF. Nou, daar staat, besef dat tegen de tijd dat de Olympische Spelen beginnen of volop draaien, de temperatuur bij de Chinese autoriteiten flink kan zijn opgelopen. Al word je maar een paar uur ondervraagd door een official of de politie, dan ben je toch uit je doen. Elke vorm van protest, hoe bescheiden ook, wordt gesmoord. Ook daar, ik merkte dat er een dat het ongemakkelijk werd, de hele discussie. Volgens Verharen is het schandelijk dat het IOC zich steeds meer van de politieke discussie distancieert. Nou, kennelijk was het bijzonder dat iemand vanuit de sport zich daar over uitsprak. Terwijl ik het zelf eigenlijk niet zo bijzonder vind. Ik vind het menselijk. Dus ik stond daar echt ook niet in als activist of nou, we gaan de wereld wel even verbeteren. Maar ik vond er wel wat van en ik vind er ook nog steeds wat van. En als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik van, nou, als me dat nu zou overkomen, ik zou nog steeds hetzelfde doen. Ik denk wel dat het ook heel belangrijk is, dat heb ik toen ook niet gedaan. Er wordt vaak verwacht van coaches, atleten, bonden, dat ze er allemaal iets van vinden en dat ze ook nog iets doen. En ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. Kijk, als je dit doet, dan doe je dit vanuit persoonlijke overtuiging. Maar het wil niet zeggen dat als je er niks van zegt, dat je het allemaal maar eens bent met wat er gebeurt. Dus het is wel mooi dat je je bewust bent van wat daar allemaal gebeurt, maar je kunt het daar ook gewoon bij laten. Reportage van Edwin Cornelissen met zwemcoach Jacco Verharen. Die vertelt over hoe hij zich mengde in de discussie over de mensenrechten situatie rondom de zomerspelen van 2008 in Peking. Eerder vanavond belden we al even met Jan Broeks. Dat is de luitenant-generaal buitendienst. Oud-directeur-generaal van de militaire staf van de NAVO. Toen hadden we het al over die raketten die zijn neergekomen in Polen. Er was er heel weinig van bekend, behalve dan dat die raketten van Russische makelij zouden zijn. Meneer Broeks, goedenavond nogmaals. Goedenavond. Eerder hadden we elkaar aan de lijn en toen zei u al van ja, wat er nu moet gebeuren is zien wat er daadwerkelijk is gebeurd. Feiten boven tafel krijgen, een verificatieonderzoek in Polen op de plek van de raketinslag. Welke onderzoeksstappen zijn er? Ik denk dat de eerste stap waar ze nu mee bezig zijn is dat men inderdaad op de grond gaat kijken wat ze daar aantreffen aan brokstukken. En deels kun je nu al op de social media zien dat het gebied is afgezet, maar ook al foto's van brokstukken van een eventueel projectiel wat daar is neergekomen. Mm. Wat er dan gebeurt is dat experts gaan kijken naar waar zouden die brokstukken van afkomstig kunnen zijn. Ja. En aan de hand daarvan identificeren ze een bepaald type munitie. En dan kunnen ze zeggen of dat in de bewapening zit bij Rusland, Oekraïne Belarus in dit geval. Ja, ja. En we hadden het ook al over die satellietbeelden. Hè? Toen zei u van ja, gewoon even videootje terugspoelen, bij wijze van spreken. Sliden naar links en je kan zien waar die raket vandaan komt. Zo simpel is het? Nou, ik heb dat geprobeerd simpel weer te geven. Als de satellieten op dat moment trekking hebben van het gebied waar eventueel een raket zou zijn afgeschoten. En ze kunnen dan die raket die is zichtbaar op die satelliet, dan kun je inderdaad terugtraceren wat het afvuurpunt is geweest van die raket. Ja. U zei ook, als Rusland per ongeluk dit heeft gedaan, het is gewoon zijn doel voorbijgeschoten, of er is een raket van Russisch grondgebied die kant op gegaan, die is neergehaald door de Oekraïners, waar ook nog sprake van was, dan moet Rusland gewoon gelijk reageren en zeggen zoals het is. Nu zeggen ze, het is provocatie. Had u dat verwacht? Ja, dat hoort bij de eerste reactie. Je hoort bijna altijd standaard dat een eerste reactie is. En dat ze heel lang proberen die zaak op die manier af te doen. Maar er zal een moment komen waarop ze toch, en of het nou officieel gebeurt of achter de schermen, maar er zal een moment komen waarbij zij moeten aangeven van was dit nou een ongeluk of zit hier een bewuste actie achter. Het laatste zullen ze niet aangeven. Dus ze zullen iemand proberen dat ongelukje in de schoenen te schuiven. U zei ook eerder vanavond dat u de persconferentie in het Pentagon volgt. U volgt alles echt op de voet. Wat is nu de situatie in Polen? Ik heb begrepen dat de Poolse Veiligheidsraad is bijeen geweest. En ik heb ook begrepen dat de Poolse minister-president contact heeft gehad met de secretaris-generaal van de NAVO. En daarin zie je dat de secretaris-generaal van de NAVO zegt we are closely monitoring the situation en consulting with allies. In mijn ogen geeft dat aan twee dingen. Eén, ze proberen nog steeds de feiten goed boven tafel te krijgen. En twee, er vindt op heel hoog niveau al contact plaats. En ik denk dat dat ertoe zal leiden dat er morgen een artikel 4 bijeenkomst van de NAVO-raad plaatsvindt, waarbij Polen zal vragen om overleg te hebben met de andere NAVO-landen over de situatie en hoe te handelen. Ja. Is dat uniek, tot slot? Unieke situatie? Nee, we hebben artikel 4 is ook in 2014 al eens ingeroepen. Toen Rusland de Krim innam. Oh. Artikel 4 is al een aantal keren aan de orde geweest met Turkije en de aanvallen vanuit Syrië. Kortom, niet uniek. Nee. Niet uniek, maar je ziet wel dat er op dit moment en de reacties vanuit de Baltische Staten zijn heel heftig. Hongarije heeft de Veiligheidsraad bijeengeroepen. Dus dit is wel iets waar de wereld echt naar zit te kijken. Ja. Goed, dank u vriendelijk weer, Jan Broeks. Tot 2019, directeur-generaal van de militaire staf van de NAVO en lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Goedenavond. Rafael Nadal heeft ook zijn tweede groepswedstrijd op de ATP-finals verloren. De Spanjaard verloor op het officieuze wereldkampioenschap van Félix Auger-Aliassime. En Nadal komt er gewoonweg niet aan te pas. Auger-Aliassime verloor zijn eerste duel van de Noor. Casper Ruud moet dus wel winnen om uitzicht te houden op de halve finale hier in Turijn. En gaat het ook doen. 6-3 en 6-4 zijn de cijfers voor Auger-Aliassime. Voor de Canadees zijn de halve finales binnen bereik. Voor Nadal is nu een wonder nodig. Ja, Nadal verloor in twee sets met 6-3 en 6-4. Op het toernooi spelen de 8 beste tennissers uit het enkelspel van het afgelopen jaar tegen elkaar in 2 pools. En Nadal is als eerste geplaatst, maar is dus al uitgeschakeld. Marcella Mesker, goedenavond. Onze tenniscommentator. Ja, de vraag is dan toch, wat is er aan de hand met Nadal? Ja, nou ja, we moeten niet vergeten dat hij natuurlijk altijd aan het eind van het seizoen, als het indoorseizoen begint, dat hij dan toch een beetje uitgeblust is. En de laatste maanden heeft hij nauwelijks gespeeld. Hij is vader geworden naar de US Open. We hebben hem eventjes bij de Lever Cup gezien. We hebben hem in Parijs gezien. Daar verloor hij. Hier verloor hij zijn eerste groepswedstrijd tegen de Amerikaan Taylor Fritz. En vandaag dus tegen Auger-Aliassime. En omdat Casper Ruud nu in diezelfde groep al een set heeft gewonnen en in de derde set staat tegen Taylor Fritz, is Nadal gewoon uitgeschakeld. Gaat niet door naar de halve finale. Geen eindejaarsranking op 1, want dat gaat naar zijn landgenoot Alcaraz. En ja, hij moet alles inzetten op het nieuwe jaar. Maar je zegt het al, ja, hij is bijvoorbeeld vader geworden, dus die vormdip is geen toeval. Nee, nee. Er zijn natuurlijk op dit moment dingen die belangrijker zijn in het leven van Nadal. Ja, het is moeilijk voor te stellen, want hij is natuurlijk de man die altijd gemotiveerd is. En ja, je denkt, is die nou uitgeblust? Is die misschien toch echt wel aan het eind van zijn carrière? 36 jaar. Maar nee hoor, dan toch na die ja, toch kansloze nederlaag, dan komt hij toch nog weer met goede teksten van, ja, ik ben echt niet vergeten hoe ik moet tennissen. En ik wil in 2023 gewoon weer absoluut op het hoogste niveau spelen. En ik ga helemaal door totdat ik erbij neerga. Zo, hij zei letterlijk iets van till I die, dus totdat ik doodga. Dus hij blijft erin geloven, hij blijft hard werken, hij blijft dus spelen, ook in 2023. Maar we moeten wel concluderen dat het op dit moment zorgelijk is hoe zijn tennis ervoor staat en dat de jongere generatie hem op dit moment echt wel voorbij aan het gaan is. Ja, hij is als eerste geplaatst, maar hij is niet de nummer 1 van de wereld. Hoe zit dat? Nou ja, die Alcaraz, die is natuurlijk een jonkie wat een geweldig jaar heeft gehad. Winnaar van de US Open. Nou, hij zou hier spelen. Maar ja, hij liep een buikspierblessure op en moest dus afzeggen voor deze ATP Tour Finals. En ook voor de Davis Cup finale, want daar speelt Spanje ook in de grote eindronde. Dus teleurstellend eind. Hij was afhankelijk van een Nadal, van een Tsitsipas. Maar ja, inmiddels hebben zij ook al verloren in hun groep. Ze hadden ongeslagen de titel moeten pakken. Dan hadden ze kans gehad op die nummer 1 positie. Ja. Maar dat gebeurt dus niet. En Alcaraz, ja, eindigt als jonkie als de nieuwe nummer 1. Ja. Djokovic, die is er wel. Wat voor indruk heb je van Djokovic? Ja, die speelt vreselijk goed, ja. In tegenstelling tot Nadal, die echt fysiek en geestelijk uitgeblust lijkt, is Djokovic nog fris. Natuurlijk niet zo gek, hè? Want wegens die hele corona- en vaccinatieaffaires geen Australian Open. Mocht ook New York niet binnen voor de US Open. Hij is gewoon nog fris. Hij heeft weinig gespeeld. Er werd zelfs in de persconferentie aan hem gevraagd van, ja, you're actually a part-time superstar. Een part-time superster. Omdat hij, ja, als hij speelt, doet hij heel goed. Want hij won ook maar eventjes Wimbledon. Daar natuurlijk weer geen punten, omdat de Russen niet mee mochten doen. Maar hij is hier echt op zoek naar eerherstel. En ja, hij heeft ook nog een boost gekregen. Want inmiddels is gisteren bekend geworden dat hij Australian Open mag spelen straks in januari, waar de ellende voor hem allemaal begon. Hij zou 3 jaar het land uitgezet worden, nooit meer binnenkomen. Maar inmiddels is dat door de regering teruggedraaid. Hij gaat dus straks in Australië spelen. En Djokovic, ja, het lijkt alsof hij nu al met die voorbereiding bezig is. In super, super vorm. Gisteren 2 sets gewonnen van Tsitsipas. Geweldig goede wedstrijd. Maar goed, hij moet nog tegen Medvedev, hij moet nog tegen Rublev. Zit in een hele zware groep. Maar ja, van alle spelers, alle 8 toppers, is hij momenteel toch de man in vorm en de beste indruk achterlaten. Ja, doen nog Nederlanders mee in het dubbelspel. Kolhof en Royer die doen mee, maar die spelen dan weer niet samen, volgens mij, toch? Of wel? Nee, dat klopt. Kolhof samen met de Brit Skupsi. Beste team ter wereld. Kolhof en Skupsi staan ook alle 2 op een gedeelde eerste plaats van de wereldranglijst voor dubbelspelers. Ja, ze doen het goed. Ze hebben hun eerste potje gewonnen. Niet tegen de eerste de beste, hoor, maar tegen Nick Kyrgios en Kokkinakis, de 2 Australiërs die de Australian Open wonnen. Dus ja, dat is natuurlijk een hele lastige eerste pot als je gewoon binnenkomt in een toernooi. Maar ze wonnen dat in de match tiebreak. Dus zijn goed begonnen. Royer heeft 2 wedstrijden gespeeld samen met Arevalo. 1 wedstrijd gewonnen, 1 wedstrijd verloren. Dus zijn derde partij zal nog belangrijk worden. Maar ja, we hebben 2 jongens, alle 2 in een verschillende pool, die dus nog kansen maken om het hier heel goed te doen. En misschien met het wereldkampioenschap weg te gaan. Kampioenschap dat ze alle 2 al een keer hebben gewonnen. Kolhof met McTeach in 2020. En Royer won dat toen met zijn Roemeense partner Tecau in 2015. Dus 2 Nederlandse ijzers in het vuur. In Turijn. Ja, mooi. Dankjewel, we zijn weer bijgepraat. Marcelle Mesker over de ATP Finals. Stevie Nicks en Night Moves. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben eerder vanavond de oefenwedstrijd tegen Denemarken met 2-0 gewonnen. Dominique Jansen en Linette Berestein zorgden voor de doelpunten. En bij Berestein kwamen na haar goal de emoties naar boven. Zoals iedereen weet heb ik een moeilijke periode achter de rug. Nou ja, ik zit er nog steeds middenin. En als je dan op zo'n moment mag scoren, dan is dat zeker heel mooi. Ja, want je moeder is kort geleden overleden, hè? Is het dan moeilijk om dan weer aan voetbal te denken? Ja en nee. Het is natuurlijk moeilijk omdat je uit een moeilijke periode komt. Maar het is ook weer fijn omdat je op het veld gewoon afleiding hebt en gewoon lekker kan gaan voetballen. Je teamgenoten net kwamen allemaal gelijk naar je toe. Gaven je allemaal een knuffel. Betekent dat veel voor je? Ja, dat betekent heel veel voor me. Ook de team en de staf, iedereen is onwijs lief voor mij nog steeds. En dat doet mij heel veel. Ja, laten we het over het voetbalgedeelte hebben. Je bent er onder andere hierdoor, maar ook door andere omstandigheden niet bij geweest de afgelopen tijd. Is het fijn om dan weer eindelijk een hele wedstrijd te kunnen spelen? Ja, tuurlijk. Het is altijd fijn om in het Nederlands elftal te voetballen. En ja, inderdaad. Ik heb de afgelopen periode nauwelijks gespeeld. Niet eigenlijk. En ja, dat je dan vandaag 90 minuten mag spelen en een goal mag maken, dat is zeker heel fijn. Is het ook prettig? Veel mensen krijgen de kans voorin. We hebben heel veel verschillende speelsters gezien in de spits op de flanken waar jij normaal ook speelt. Ja. Dan kan ik me wel voorstellen dat je denkt, als ik speel, dan moet ik ook wel meteen wat laten zien. Tuurlijk. Als je speelt wil je altijd wat laten zien. En het maakt voor mij niet precies uit welke positie dat is. Ik wil altijd mijn stinkende best doen. En als je dan een goaltje mee kan pikken, dan is dat altijd heel fijn. Hoe vind je dat het van de periodes die je er wel bij bent geweest is gegaan onder Oranje de afgelopen maanden? Zie jij een ander team? Is er een ontwikkeling? Ja, zeker. Je merkt dat we nu, we hebben natuurlijk een mindere periode gehad. Maar je merkt dat we nu steeds meer, als het ware een stijgende lijn opgaan. En en we kunnen meerdere systemen spelen, dat merk je ook. En dat is eigenlijk wel een fijn idee. Als je als team meerdere systemen kan spelen, dan blijf je ook onvoorspelbaar. En dus zit er een stijgende lijn in het spel van Oranje, volgens aanvaller Linette Berestein. Dat vertelde ze overigens in gesprek met verslaggever Rivka op het veld. Goed, gaan we eens even kijken naar morgen. Als ik even kijk wat we dan gaan hebben, dan zie ik dat we morgen ADO Rode JC hebben. Ik denk niet dat we daar live in hebben. In ieder geval een interviewtje vandaan zien te toveren wellicht. Tenminste, afhankelijk van hoe het afloopt natuurlijk met ADO morgenavond. Want de druk zit er daar goed op. We hebben in ieder geval een gast over een humanserie Kanaal Sociaal. Dat gaat over mantelzorg. En iemand die alle hunnebedden van Europa heeft bezocht. Allemaal ook. En er zijn er veel. Dat zijn er echt heel veel. Ik ben benieuwd hoe oud die man is. Ik heb geen idee of hij heeft het heel snel gedaan. Hij heeft er ook nog allerlei gidsen over gemaakt. 20 al inmiddels. Ook nog. Ja, dat allemaal morgenavond dus 8:30. Nieuwe editie van Langs de Lijn en Omstreken. En zometeen hier met het oog op morgen gepresenteerd door Chris Keijnen. Ja, Chris Keijnen. Tot morgen. Dag. NPO Radio 1. Vindt u dat banken en pensioenfondsen meer geld in de defensieindustrie zouden moeten investeren? Investeren in de defensieindustrie is niet vies en het is ook gewoon broodnodig. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. En als Nederland zullen we ook enorm ons best blijven doen om te leveren wat er gevraagd wordt. Sven Kokkelman met Sven op 1. Er wordt bij Defensie natuurlijk voortdurend nagedacht. Hoe ziet die krijgsmacht eruit? Zeker. Wat hebben we nodig? 1 gast, 1 interviewer. Er is best een groot tekort aan personeel bij Defensie. Ja, we hebben heel veel mensen nodig, maar we gaan niet wanhopig lopen doen. En alle vragen die gesteld moeten worden. Ik denk dat een heel goed gesprek gaan hebben. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten, van harte welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Black Friday topdeals die je echt niet wil missen. Alleen bij KPN. Dus pak de Philips Ultra HD Smart TV cadeau bij nieuw internet- en tv-abonnement. Zo kan jij jouw favoriete series haarscherp bingen. Pak de Black Friday deals snel voordat ze weg zijn. Ga naar kpn.com/snelpakkers. Pakken. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. Elk jaar leidt 1 op de 4 melkkoeien in Nederland aan een pijnlijke ontsteking aan haar uier. Dit wordt vooral veroorzaakt door viezigheid en slechte hygiëne in stallen. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl.